اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك واعظم كلماتك وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولك من ذنب. وقال مجاهد القسطاس العدل بالنية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. واما القاسط فهو الجائر. وبالسند المختصر منا الى الامام الحافظ الحجه الامام محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره ابن بردسبا ابن بزسبا البخاري الجوفي اليماني. قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الطاقة عن ابي زرعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مولانا حسن احمد صاحب مولانا طارق مانس او قاري احسان سما تاسو باندې زړه لګي نو سيستې په اړه باندې کوم تاسو موږ مرګ نه دی حضرات علماء کرام علماء عظام او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو د ټولنا اول او د زړه د اخلاص او د الله تعالی شکر ادا کوم. او بیا د جامع رشیدیه د ټولو اساتذو د ټولو مشایخو د ټولو طلباو د دې حاضر مجلس د ټولو مسلمانانو بالخصوص د مولانا حسین احمد صاحب د مولانا فضل علی صاحب د قاری احسان صاحب د مولانا طاہر الرحمن صاحب د قاری فضل بادر صاحب و نور علما د هغې شکریا ادا کوم چې زه یې د دې وړ وګڼلم چې دعوت یې راته راکړ. علما کرام په دو خبرو باندې متفق دي د امام بخاري په حواله. یو خو یې په دې خبره باندې اجماع ده چې اصحاب الکتب بعد کتاب الله الجامع الصحیح للامام البخاری د خدای د قران نه را په دې خوا د ټولو نه زیات صحیح کتاب د الجامع الصحیح د امام بخاری رحمت الله علیه. دغه رنګ یې دغه علما په یو بله خبره باندې اجماع کړې ده چې وعند ختم البخاری هناك دعوة مستجابة چې د بخاری شریف ختم کیږي نو دغه وخت کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. تاسو خپل تصور کې خپل ضروریات او حاجات راولئ و حاجات د آخرت او د دین په دې کې مقدم وګڼئ دنیاوي ثانوي وګڼئ. انشاءالله ستاسو د تصور په اساس الله تعالی به تاسو ته هغه شی درکړي چې کومه کې تاسو دپاره خیر دی. د زما ورور مولوي صاحب وړاندې دا حدیث تلاوت کړ بیا ما هم د هغې تکرار وکړ. د محدثینو په یو خبره باندې اختلاف دی چې کله شاګرد حدیث روایت کوي استاد اولی توصیف یا تصحیح کوي نو د دینه تعبیر کیږي په حدثنا باندې او کله چې استاد حدیث وایي او شاګردان یو یو اخذ کوي تعبیر کیږي په اخبارنا باندې. بل قول د دې په ضد باندې دی چې دا وړاندینې اخبارنا دی دا رستمې حدثنا دی. خو په هر تقدیر هغه دواړه خبرې هغه موږ دلته محقق کړي چې دې طالب مو یو څو استاد خو نه خو په نیابت د اساتذو مولانا حسین احمد صاحب مولانا فضل علی صاحب مولانا عطا الرحمن صاحب حضرت قاری صاحب او دا غره کې نور اساتذو چا سره چې د دوره حدیث کتابونو د هغه په نیابت باندې زه د هغه شکر ادا کوم. ای زمانه ډېر علماء دي د هغه په حدیث باندې علم او عبور ډېر زیات دی. زه خو یو ادنا طالب علم یم الله تعالی مې د مرګ پورې طالب سر دي. زه کوم ځای کې زه ته دا احساس وشي چې زه ملا شم بس دې غرق شم څنګه چې بیا به د سفر وکړي صحیح چې غایا تتم الافعال کله چې غایا حاصله شي فعل تام شي. نو چې کله تا وویل چې غایا مې حاصله کړه زه ملا شم نو بس طالب علم خو په هغه ځای باندې ودرېده نه غایا تو سره تتمت افعال کې قاری صاحب صحیح ده که خو د معقولاتو امام دې ځکه تان تصدیق کړي وایي بس نه چې زه خطا شم بهر تقدیر محترم ورور زه بیا وروسته راځم د حدیث باندې خبره کوم. خړومبنه څه تمهیدي خبرې یو خدا چې ابو عامر الفضل بن اسماعیل الجرجاني دا ډېر لوی عالم دی ډېر لوی محدث دی د امام بخاري د کتاب په حواله باندې څه اشعار ویلي دي. زه چې چرته خط بخاري لاړ شم نو د شروع یې کوم د دغې اشعارونه چې صحیح البخاري لو انصفوه لما خدت الا بماء الذهب. یعنی د بخاری کتاب سره که خلکو انصاف وکړو نو د دې یو یو کلمه د سرو زرو په روشنایۍ باندې لیکلو ده. او ورپسې هغه فرمایي چې هو الفرق بین الهدى والعمى هو الصدق دون العطاء عنا والعطب. چې دا کتاب د امام بخاری د گمراهۍ او د هدایت په منځ کې فرق چې څوک بخاری سره وي نو دې په هدایت دی چې څوک د بخاری مخالف وي نو دا گمراه دی. دا یو خبره او دا فن دی د مشقت دینی په لاره کې چې کله تا په بخاری باندې ځان پوه کړي الله پوهه درکړه دین کې او بیا مشقت درته نه وي په دین به بیا پوهېږي. مزید هغه وایي چې اسان دي تو مستر رجوب السما اما مبتون ان کا مستر شهوب. هغه وایي چې دا د هر یو حدیث وړاندې د امام بخاری سند دا داسې ده که د اسمان ستوري امام متون ان کا مستر شهوب هغه متون چې کوم په شان د شهاب ثاقب سرایت کې یو پینټریشن کوي دا غي نړوان د اسناد نجوم دي او هغه شهاب ثاقب دي. او مزید هغه فر زما په خیال دې عالم دې امام بخاري سره صحیح انصاف کړی دی سید مولوی صاحب. نو هغه مزید کوي چې به یې تمامي ځان الدین النبی ودان له العجب بعد العرب دې کتاب دې امام بخاری باندې د نبی علیه الصلاه والسلام د دین میزان قائم دی دا معیار دی دا معیار دی دا محق دی دا سټینډر دی به یې دا نمیزا به یې کام میزان الدین النبی ودان له العجم بعد العرب وی عرب عرب دی تړمبه سرکټ شو دی کتاب د امام بخاری دا دغه تاسو ته مولوی صاحب ویلي دي چې امام بخاری د دې کتاب افتتاح د لیکلو په حرم کې وکړه. افتتاح مې ورته بیا په لیکلو په حرم کې وکړو او دا شپاړس کاله کې وکړو. بیا یې دا کتاب لومړی د حرم مکې علما ورته پیش کړ هغه یې توصیف وکړو. بیا یې د حرم مدني علما ورته پیش کړ هغه یې توصیف وکړو. بیا د کوفې بصرې د بغداد د دمشق او بیا عجم ته راغی او دا کتاب یې ټولو علماو ته وړاندې کړ. د ټولې دنیا علماو د دې کتاب تصدیق وکړو چې دا د قران نه بعد اصح الکتب دی. او روایت کې راځي چې د امام بخاری نه نیخ پنیغا دا کتاب 9000 علماو بحث کړو. یعنی 9000 علماو د امام بخاری دا کتاب د اول نه تر اخره پورې لوستل. او بیا نو فرمایي چې حجاب من النار لا شک فی حجاب من النار لا شک فی یمیز بین الرضا والغضب. چې دا کتاب د امام بخاری دا د جهنم د اور په لار کې رکاوټ دی د تعلق د وسره پیدا کړه خدای په جهنم نه بچ کی. او دا کتاب دا مميز ده د الله د رضا او د مصیبت په منځ کې یمیز بین الرضا والغضب. او مزید هغه فرمایي چې واخیر رفیق الى المصطفی مونږ ټول روان رسول پاک ته سیدا دکتور صاحب نمبر ټول چاته توانې رسول الله او نو سره ته وګه سفر دي نو ځان ته ملګری ګوري ځان ته ګوري ملګری نو علامه جوړانی وای چې ځان ته ملګری ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سفر د پاره د امام بخاری نه ملګری وخير رفيق الى المصطفى ونور مبين لكشف الغيب دا داسه روشنيدا دا داسه رمادا چې هیڅ شوبه دې دې پاتې نشي چې بخاري باندې خدای پوي او په بخاري ته ځان پوي کو فيا حاجي اوس مونږه او تاسو ته نو تاسو ته ما ته نو یو طالب دلو وي علما او دوی فيا عالم اجمع العالمون يا فيا عالم اجمع العالمون او خلاصه د ټولې دنیا مليانو ته دې ما فيا عالم اجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب رتبات او درجات خو ډیر دي خو د ټول نه اعلی رتبه د بخاري او د کتاب د امام بخاري دا رحمت الله علیه سبقت الائمه فی ما جمعت اوس هغه خطاب کوي دا خو غائب سینې سره د کتاب د امام بخاري تعریف اوس د بخاري تعریف کوي یو کتاب د بخاري دی یو امام بخاري دی اوس هغه امام بخاري مخاطب کوي وای سبقت الائمه فی ما جمعت وفزت علی ربهم بالقصد چتر ټول امامان د ډیر واده شي په دې ډول تاسو مخوله کړو نو په مخه کې باندې سره هغه ټول نو وړاندې شي ګور دور کوي خلک رجا اس ټول نو وړاندې شي خپل منډوي نا د خلکو نو وړاندې شي نو دا د دین کار دا یو منډه دا یو مقابله ده نو هغه امام بخاری ته وایي چې په دې ډول کې تر ټول امامان نو وړاندې شي سبق تر ائمه فی ما جمعت وفزت علی ربی بالقصد او ته په دې میدان کې د هغه مقابله کې زیات کامیاب شې نفیت السقیم من الغافلین نفیت السقیم من الغافلین ومن کان متهما بالكذب چې څو خلک د حدیث په باب کې په سم دا باندې متهم وو چې دا سړی یا دروغ وایي یا یې حافظه کمزورې ده یا دې سخلت ملت کوي یا دې تلقین اخلي امام بخاری هغه ټول موږ ته وخور او هغه باندې مارک لګې د دې وجې په خپل کتاب کې هغه دې نه کړې ځکه هغه وي په سنت کې وراوی دی دې به کله ګډوډې ده نه هغه زه ګډوډ ولا حدیث نه اخلم حدیث په فی نفسه ټیکی خو زه نه نقل کوم ځکه چې یو راوی درو واتو نه هغه باندې به خلق باندې تراته نو چې د فیت السقیمه من الغافلین ومن کان متهما بالكذب واسقط من عدلت حروات واسقط من عدلت الرواد وصحت روايته في الكتب چې رواتو د چا تعلیل کړی دی توثیق یې کړی دی نو قالو چې سو اولاد به اخذ ګرځولې دي نو هغه ورته وایي چې واسقط من عدلت الرواد دا هغه حدیث یا هغه رویان راغستی دي چې رواتو نو قالو د هغه تعلیل کړی دی وصح وصحت روايته في الكتب وابرز في قصد ترتيبه وتبليله عجبا للعجب كم ترتيب جدار كتاب خود دي كم بابونا وعنوانات دي خود دي دي سن كمان کرده ورا تاسو وګوره د دین بنا په وحي باندې دا د شروع سره کړل مجروم سره د بعد اول وحي نه بعضو بل الوحي يا د اغينا قصد د دین اساس څه دی ایمان نو په باب ور پسې دې کړی کتاب د ایمان بیا دین څنګه د کی د سنت د کی دی په علم د کی دی نو په ور پسې راوړای کتاب د علم بیا په دین کې د ټول نه اهم شی څه شی دی عبادت دی نو ور پسې عبادت راوړي بیا دا څه په دې اندازه په اخر کې قیامت ته راځي بس په څه یې را انساني یا اسلامي ژوند روان دی نو د دې کتاب په فیمو په اړه انداز باندې کړل دا دې ګور مولا صحیح مولا خص کړی ما ورته څه کوي مولا و د خلکو په نظر کې انګريز هغه دا کوشش کوي خلکو په نظر کې د ادب سي مولا او طائفه د مولا د سپک نه انو موږ په لا ډیر مولا دي هم په مولا سره باندې بد مني مولا سره باندې بد مني او د موږ سره دوه مرګري دي نو هغه ورته ما ته مولا سره نه شیر سي ان لا لله و ان الیه راجعون نو یو په دې وخت کې مدد ته پکې مخ سي دا نور شهر څه ته به مرسته وای نو مو درمو هر په داخل استاد خدمت کې چې په هغه دا کې رب کو کما د استهی او اجزل حظك فی ما یها اوس چې څو دا سره احسان کی کته ورته دوام نه کیدا بدل لکی دا برتنیزی دا جسو کی اولیاء سمدر کی برمار کرلاو فی بجدا کرلاو خیر سو کیو پہلے چین در کی اس حسین احمد مولیر سے یو چین ما کرلاو چین دیر خوا خواد لوخی رمی نوم زیاد انا دا خبر اما ایم ایدین خدا معلومی گی چی دا یاد حسین احمد مولیر سے دو وعدن لوخی دی اپن وعدن دیر آدھا فاعطا کرابو کما تشتہی واجزل حضرک فی ما یحب وخصك في غرفات الجنان بخير يدوم ولا يقتزي اوغم تو دواكي چه الله تعالى لقال او بخاري آغا صدركي چه بسدت خواخي تعالى بقول آغا صدركي چه بسدت خواخي واجزل حصك في ما يحب او خداكي تعالى ستاهي سردير الجزيلة دركي فآغا باقي چه كم خداي وبرك لكي او اخيري لفظي چه وقت وخصك في غرفات الجنان بخير يدوم ولا يقتزي الله تعالى دي تعالى جنب بقملو كي ويوداس ممتاز بمبه كي اوسي جي اغش عن بمبه بها بيت جاني وداس امام بخاري دعا كري دي فريق كمان نمي كري نمو ترمو سامعينو او مو ترمو رنو عظم كون تاس خدمت كي اس يا يو خبر بتاس دو زكا تاسو او زنا کې الله تعالی تاسو ته فضیلت ده تاسو ته اوس مولوی صاحب یا مولوی صاحبان دای په دستار کړی یو عام مې سند بدل کړی صحیح عدالت ته ځکه چې تاسو نو کوم څه کوم څوک وه هم پاري څو چې خپل حق ثابت دی نو څوک وه هم پاري الله وګوا نو تاسو سره د پټ کې په ګواه نه دي چې تاسو مولیان او مولیان په دې معنا نه چې تاسو علم خلاص کړی تاسو علم خلاص کړو دس از دی ویری بیګیننګ اف یور مارج دا علم خلاص کړی نه دی علم خو اوس پکې البته ستا ټریننګ وشو چې علم څنګه حاصل کیږي او موږ په دې ډول فهمه کیو چې پټکې لا درو تړي نو موږ قسم کړی کتاب نه لاس تورلو تا کتاب نه لاس تورلو معذرت سره ما وې مولوی صاحبان دوه کار کوي یو دا چې کتاب نه لاس تورلو دی پټکې نه وای پټکې نه وای او پټکی وو نو پټ پټکی نو زموږه ناسه ورته چې کار په کار لاندې پټکی له نور غټ شوی مې زه دې ته پاره غټوم او هم زه هم دې دې ګړیا نظر کوم کورې زمو پټکی نه ویني هم کاش کې ویني او دې دا کار شروع دي صحیح نو کوم کار به کوی نو به کتاب ګوري او موږ پټکی وو پټکی عزت زمو کټور مشرانو پټکی وال د ټانکوي زمو پرس پنګري چې پټکی ورواله کنه به وال نو زور سره دا څه خوشاله او بس خوشاله دې خوشاله تاسو له خکار نو موږ استاد مولانا محمد علي صاحب رحمت الله عليه اکبر دا چې روانو یو طالب کوي مولا او ته ها به اسې چا باندې او چالو ور کول خکار دې نه غوړي چې او چې باندې وړه خو خکار دې نه غوړ دې خکار دې رچا باندې چیس کو وې دا خکار دې نه غوړ دې خکار دې نو چې دا اعتراف دې کوم دا خکار کې ولې اعتراف وایي ته دا خکار اوس تا کومه درازم به هر څو دې چې اوس تاسو وایي چې دا خکار دې نو دا خکار وکوي دا خکار وکوي څنګه چې مولا شری په دې سر باندې د چرچل جاده کې نو ما دا خلاص کړی تا دا جاري دار په پای ما ته چرچل جاره دا د چنه جاري دار په پای دا په سر باندې کو دي څنګه کله کله سر ما سره او هم دا جاري دار په پای کې سر باندې د تدیر مو خراب پیدا کې تاسو په دې سورو کې باور دي راځي نازي ځانو اج نه کور تاسو کې لوټ کې چې اوس تاسو ان شاء الله استعداد او صلاحیت د کې پیدا کیږي د دې استعداد او صلاحیت په حواله او چې دا پټکې تا ته وواله شو او دا سمون چې در کړې شو عامه الناس اوس د آداب او تقاضا دا چې هغه استاد په نوم نه یادای هغه به تا ته مولیس یا مولا سي یا ملاحظه هر ځان د خپل پر استلاق استلاقان دي عربو شیخ عرب سوی شیخ مونږه مولوی شه سو مولوی شه یا مولانا شه دغه افغانان چې چا ګورې حدیث کوي نه له مولا وای او چې موږ په دې کې پاتې شي هغه ته دامه لا وای ښه نو چې په موږ په دې کې پاتې شي هغه ته دامه لا وای او چې ګورې حدیث کوي نه له بیا مولا وای نبات دی او په دا عوام ان شاء الله راز ته مناسب وي یا به مورې سه وي یا کم از کم استاد وي ورته او دا الله سے استاد کام کے محترم شے دے بازی مولی صاحبان کو دیر مانے بدو منی رسول کو تو استاد ہوئی نا کو دیر بدو منی چمال دو حضر شیخ و حدیث مولانا سے او دا القاب جو سرے خان دے پارا پخبرا خرش کو نے تقاضا گئی چماؤ گیا پدی یاد کی پدی بمی یاد کی پدی بمی یاد کی بلکہ چلتا بیان نزیر بیسی چلی کی پدی ٹیلی فون کی وہی ماں سرو گیا دا ہوا ہے دا با ہوا ہے دا با ہوا ہے نظمون پاپا پاپا نظر کا پدی چوٹی آگیار کی یہ سوا دے پنجاب مولی صاحبان قابل احترام خالق ہے خوئی پدی القابات کو دل خوش آدی جی نظمون مرگر وفات سے اللہ دے کری قرمت یہ وستے سے کیوں نالو ہے ابھی آپ کے سامنے صحبان الی صحبان پاکستان قدیم شعلہ نوا مقرر شعلہ بیان وکیل صحابہ محافظ ختم نبوت مڑا لگیا ہو لگیا ہو حضرت مولانا فلانے سے نظر اپنے حسین کری سادگان مسلمانان نیکان خلق دے اغیر اغیر یو سادہ زدیدار اپنے مرگو میں زمبوز کو بیدا کون ملیان دے ہو زیرہ پاسی کیا آخو اور دے دا کون ملیان دے دا یو ملیان دے مینن دی استاس پر دیر ملیان من کھا دے پورا دارنوم جو بن کی دارنوم جو مفتیمانو صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہو کر وی دارنوم جو بن کی دا القابات نو سجد القابات نو وی ہر یو عالم تا بے مولی سے سبی مولی سے اللہ من رو شاہ تا مولی سے مولی من رو شاہ مولانا حسین احمد تو نہیں تا مولی حسین احمد مولوی عزت علی مولوی احمد سعید وی فرق د دې ټولو علماو د شیخ علی رحمت الله علیه د دې په منځ کې بس صرف موږ دا کو چې دې ته کوم مولوی فلانه سي او د شیخ علی سي کوم د احترام او جنو ناراست بس صرف موږ په ډېر مولوی سامنے فرمایا ہے صحیح نو مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی جهل مو القابات دو وی جهل ختم شو د القاب شو چه علم بو نو القاب نو و چه علم کمزور شو نو القاب شروع شو ذکر سڑے خو برکے لو سڑے مو آجشتا نشی برکے صحیح نسو نور جمپ نو بورتا رکے دی صحیح شتا تو پاروان پیج رکے دی اچھی گاڑے پیج رکے نو بلتا دا القاب پم بورتا ہوں کہ چھ دیرنج برشی صحیح توازو بنیادی شیدی صحب امان تاز توائم چه مولی صاحبان ہو دا ولایت پر نیس کی حس لو بزر نشتا بس مختصر دو قدم علی تو هر مناسب ولی دی او مختصر دو قدم ندی یو توازن دا عرش نفس ترا کو زیدل او دین زبط نفس نو زبط نفس دا وی چه دا با غصد رزی غصا مگوا و یو آتن دانا زبط نفس دی دو ویس دا با خائش بی و بو با لکا سر خائش بی زکر خائش دی کم زید دفاو لکلے شو غلا بتکی افراد بتکی دوکا بتوائی دروب بتوائی مکاری بتکی یعنی مقصد شیطان بجو دیگی نو د مناسب لپاره د دوه پہچانې په دې چې د دې د دوه کار شته کنيستا اول تواضع دویم ضبط نفس الله تعالی دې موږ پیدا کړي او تاسو موږ ورونه ته کومه مرګو ته وې ما دا عوام دې ښه خلک دي نعم مسلمانان دا د موږ مدرسې سوچ دي عوام دا د موږ خپل جماعت چې تاسو دا په حدیث کې کړې دا چې موږ کړې عوام ور کړې دي نو دې عوام ته هم یو اسلام یو صاحب دې نه مولیا شي دې پرم دې کوټلا نشته او کومه مسافت نشته دې مونږ کار کوي نو کار مو یان کې یا دې کوي یو سبته توازن نه کومه مال شو توازن او سبته نفس او دا عوام دا مونږ کار کوي فرایز او واجباتو کې به کوتا هی نه کوي فرایز واجباتو کې به کوتا هی نه کوي دا حرام وګټل نه ځان بچي حلال وګټي پر دا وګټي دې کې دم کولو بیا دې صحیح او چې تاسو دا دغه کارو کې داوا دا دغه کارو کې نو کله قیامت پر باندې الله تعالی دا سبب په سره کې نو تما ګوره صحیح نو ورتا د چاړه چې شرما واټ کړې دی وبخي څنګه دا ولیا شي وي دي د ملاسه مون دوه کار کړې دي او د عام مسلمان مون دوه کار کړې دي په دې کې الله تعالی زموږ ته د عاقبت په خیر کې تاسو ته حاضر وای خبرې مو دي دي او زمایږي زه تاسو ته خبرو کې حریص یم راغره خو بیس ذات اجتماع ہے بیس ذات اجتماع راغره وانا سے بین خود خدا بندہ ٹول مرنی تے کسے کو دے تو مائے ذرا کرے سوال دس گرمی دا سفر بھی کرے او میدان میں خالص اللہ دا پارا کرے خالص اللہ دا پارا چیچریت علماء تا اسلام تا علماء تا اگے تے یو اخلاقی سپورٹ ورکم نو مے سٹیٹ تے ذکر نہ رکھم چے کہ سٹیٹ تے راغے سڑکی استعلا راضی استقبال راضی بیان پر میں بالکل نہ کو سکا میں مال دو گھنٹوں کم بیان نہ راضی او تاسو سره دوه غټې ټایم صحیح او مې سپورت د کمره ته چې څنګه اورو استعاره پیدا کړي لږ وی سره یو سټیج باندې ناشته نو مې مان نه وځم چې د سوال د سره د سوال د سوال د سپیل راشي صحیح نو مې ځل کمره ته چې د سوال د سره د سوال دا مې سوال د سپیل ته نه راځم نو په هغه ته دې از مې کوس تاسو په مرګ کې چې اوس تاسو ان شاء الله علماء کېږي او دا عالم علماء وطيو كتاب قلت يا أيها الرجل المعلم غيره يا أيها الرجل المعلم غيره اوها بسرية كتغير التعليم وكي هل لا لنفسك ذلك التعليم فلزان تقول إذا التعليم أول وكي حضرت عمر رضي الله تعالى عنه يوار بيان جوري ويتعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمتم عنه وعلمتموه ولا تقولوا جبابره ذلولا يا سبحان الله تمره بهترین نصیحت دې سړی کړې چې تعلموا العلم علم ذکر وتعلموا للعلم السكينة والوقار او چې علم ذکر نو بیا ځان کې سکینه او وقار عظمت عزت پیدا کړه په کارونه بیا وکړه پس په کارونه مولا سي بیا بس کاری پس په کارونه بیا مولا سي بدکاری ما اول وتعلموا للعلم السكينة والوقار او مزید فرمائی چه وتواضعوا لمن تعلمتم عنهم هغه خبر چه جانا مذکر کرده دا نو هغه دا سر جیتاو دا هغه لاس کولاو دا هغه بیزارو چتاو ممکن دا چه دنیوی اعتبار سر استا مقام دیر چت سی خود استاد نو چه دیده نشه آغا چه چه دا قائده خوره دا هغه مقام و مقابل دا رتور نسیوانا صحيح قطعا غير وجدنا نقول وتواضعوا لمن تعلمتم عنهم ولمن علمتموهم وي يقول استاذ اخو بقول تواضعوا لي بل تعلمتم تواضعوا تعلم شانو تكبر معاملة مكوا ولا تكون الجبابة العلماء ما صدق اخطوكي ترجمه وقرا ما يهدرت عمر بيتي فرعون مجوده بس جبابة العلماء معنا بس فرعون مجوده ګور دا دا دا دا ټول کمال او وجه دا صرف په توازو کې ده او یا عالم صاحب په توازو باندې شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه فرمایي او عبد الحق صاحب رحمت الله علیه وی دا علم مزاج د تکبر دی فاهم یا چې علم دې کنه حاصل نو صاحب دې یو شیخ کاری ته کا خدای دې څه شیر عمل له دوه کله کنه نه ده نو صاحب په کې راغلی دی نو صلاة ولا فکر صحیح نو شیخ حدیث سره ټول لارې فرمایي چې علم سړي ته تکبر پیدا کوي نو که تکبر په کې پیدا کړي نو دا څه کمال نه دی هغه وایي چې دا تکبر د باور او تواضع پیدا کوي دا کمال صحیح شو نو هغه وایي چې یا ایها الرجل المعلم غيره الا لنفسك ذلك التعليم لا تنهى عن خلق وتعظيم نفسك دا هغه کارونه خلک ولې مړ کې چې ته په خپل افکارونه کې موږ خلکو ته چې ممبر باندې ودرېږو ورته وایو چې درې مو وایي وایي ورته نو دا په خپل ورته روغ وایي موږ خلکو ته وایو چې دوه کې مړ وایي نو په خپل کته کې نو خبر پر کاري موږ خلکو ته وایو چې فرانه مړ کوي نو په خپل کې نه وایي خو کاري د دوه سره موږ خلکو ته وایو چې دنیا په ځان سپی مړ جوړوي نو بیا ته ځان ته ځان جوړوي نو خو کاري نا قول لا تنهى عن خلق وتعظيم اسمه عار عليك اذا فعلت عظيم اما قول كده عام شرط فارق انكار نار وغدا دار فارق ديف يعني حديث كده في النبي عليه الصلاه والسلام فرمي ان التكبر من الغني قبيح ومن الفقير اقبح ما لا سعي التكبر كان يدير ضبط كار صحيح وجه خوار خوتي كان يدير ضبط كار اخو بيان بس كده بس صحيح او نبي عليه الصلاه والسلام فرمائي جو الزنا من الشاب قبيح والزنا من الشاب قبيح ومن الشيخ اقبح زوان صحيح في الزنا وكي من اكار كارده وكو براه خدا يبو من اكار كارده تظنوا بدي تقول خفاق ني بك خفاق شيء ما تصل لكل عبادي نولا تنحى عن خلق وطاق مصده عار عليك اذا فعلت عزمه وابدا بنفسك فنهاها انا قيدها پر ځان نشور وکړه استاره کوم ځای نشور کی پر ځان نه مونږ له یو د خلکو علاج په خپل مریضان نه نه هغه وای چې وان تا به نفس کوان ها ها ان غیرا فاذن تهیتا فاذن تهیتا عنه فانت حکیم چې کله ته په خپل نه ناروا نه منش وی ته یې حکیم ته صحیح حکیم یعنی اصل حکیم صحیح په دې فوټ پاتونه باندې د جمعیان نه کتنی بوری؟ صحیح؟ دخل قلاص بوری؟ یا داغی ستوری بوری جستوری کم دیده دیده ستوری دیده که دول اسمان کی دید ویس دا ستوری اس کم زیده؟ کم آر دیده مات اٹلور خلق رستوری پا دادا چی دا ستوری کم زیده؟ اسمان کی دا پا اسمان کی دیده پر مدار کی گردی دیده نا خلق یای طول و خلقو که قسمتو نا خیلی آر دیده بیو دولت را روان ده اپا پر ایشون دیده بیو بیان خدای خوار کنتا تو رفت لان پتا نیست صحیح؟ دا دمگری ناستی صبح ناستی دمگری نو کمیزو نا کچ کئی بچا پریان معلوم ای او بچا بان سیر معلوم ای او اس سوچ دی یو ناشی نو یو کس کن چلتا ہونے جو بتایا شیر نشتا خو یا وقت بتا پریان دی او امومن پرو وحمیان یو منگا پرو وحمیان نو تا سوا بسے خبر خوبا کی گئی ما ما با دی خبر خوبا کی گئی ما ما اتا تاوی چی کمیز با ام آغر آوری ناری نان جوڑ دے او زنان نا جوڑ دا کمیز با آغر آوری چی اگست تایی دا بی ازر شوی دی تسوی کنوی نبی ای کچ کئی بای آو سیر نبی یا آو پیان دی نو ما ورطای ما فیدرت و ارتقائی دے نا پا کمیز اتنی دون کے ہونے دے دی پسی تا پر تم نمبر لانا وان دے چو دنیا دے لے ترقی کردی دا نصور پتا خبر بای چی تب وردنان سے وردبای چی دمام مور نا جوڑ دا خور یا خزم نا جوڑ دا دا دوی چی آغا پر تمی راج نا تو زیر زرگی خدای خاطر کے لیے کرامون بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوں کا تاستا مفت کی ہو علاج کی راستا مفت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وجه تکلیف بھی لگتا تے بدن کو کم ہی سارے تکلیف دے نبی بان لاس کی دوا او دوا ہے کہ اعوذ باللہ من شر كل ما اخاف و احافر اعوذ باللہ من شر كل ما اخاف و احافر اعوذ باللہ من شر كل ما اخاف و احافر نو اس اعوذ بان لاس کی دا یا داس ہو کہ اعوذ بان کو لگا تو طول بدن بان دے نو داس ہو کہ طول بدن بان لگا داس ہو صحیح ہے جب ایسے نہ دا مفت زه چې امي شوم چې پیر ورکوم انو سکي ها نو دا قاری صاحب خو ماشاءالله نیک دین دی مرشد دی صاحب هدایت دی صاحب ارشاد دی او کی سے بچر تناس دی اغا حکیم دی نو زه کله کله من څوک نه ټلیفون کی ام زه وتا کوئی داسې څه دی نو زه که اوسې فو کوم نو خدای کار وکي دا و کوم نو څو ورځې ته ما بدا عزت دی ویل دی صحیح نو ما پر بیا کار کړه او عبادت الله بولې ته کوم ډول مون وان ته قاری صاحب وایي چې زرا شوم ګرځم زما باندې خیال ساتي او وکیم سے تم پائے جنما دے خیال ساتھی اگر نزی او طرف تے پیری شروع کم کان کرائی کہ بند رب تاہی پت شروع کم یادا سو لے سکتے رہے او کر میں مانا خدا دیر دا ٹوڑی کی سی راجی وہ پیرائی دا میں تابون کی گران کار صحیح مطاس دا بیلی کنو وانا سے دا گرمائی موسم نمون دا نیمان سے دا حضاری دوروا نا دیو پیر سے وفات ہو گئے عالم سنے وفات ہو گئے مانا سے دا ہو فاقی ہے تبا نارسو اس دا اگر وارا دا اگر سلگا کنشین مال دا لارو انو دیر سے موریدان ناس کوٹ نکان خالی پر دو گئے دیر اکرام احترام ہوگا دیر عزت راک دعا موگا انو خوبت کاس دا موریدان دا سے دیتا مغلی ناس بلکل چاہ چوڑ نکان انا بیا چلا روان شو مولانا سے ما دو لا پیر سے دو واش مای خاصا کو نو مولانا سے کوئی تے خبر ادا شو کہ سال دا شو دی کی سچلی ما اس چن کہ نہیں سٹے میں نال تو کوئی اثر نہیں نو ما تاس ور تے ان گے وای مو ور تے دور پڑا وای تا ور تے ان گے وای چ شو جوڑی نو خلق وے سوئی نو ان گے وای چ یوی نو بس تو خلق خاموش دو خلا ما نو خاصا ہے ما دی بنا نو خدا دو خلا میں کو خدا نہیں تھا تو ما تاس دی تما ناشتی فهناك تقبل ان رأست وتقتلى كنفتك لا كنترولك على مدير ثاني وي كنفتك لا كنترولك فهناك تقبل ان رأست وتقتلى يا بخالك تا قبلهم ستا اقتداءهم كي بالقبل منك وينفع التعليم ستا خطيطة مو وكيدي ستا تعليم مو قزر آخري او بيا اقول كي تسفق دواء لزي السطام من الضنا كي ما يسح به وانت سقيم تقول لك يا اي بل مريض تد الدواء تعليم استعماله كي تعليم فهدي والقوم كي دا دي دا پارا ورتخي كي اغتكسي يا زي اغتكسي ناقوي كي بخبرت بخبرة مريضة بنتكي تو تو بے زان دی کا انو بیا مو چې وا علاقه تلح تلقح من رشاد عقولنا نصحا وانت من الرشاد عديم و ما ته پته ده چې نور خلق او دا غي عقلنا بلار به یعنی څه شی ورته ورکه خالي باندې ټکې او تا حقت دغه نه بالکل خالي د ځان خپل خیر نو بار تقدیر آمدن پر سر مطلب اس دی ترازو چهل میں حدیث اللہ تعالیٰ یا عالم پیدا کرو انسان پیدا کرو دا انسان مکلف کرو ما دیکھو ما خام خود جمعات کیوئے ما دا طول کائنات کی ہر ذرہ ذرہ دا دا انسان دا کار دا صحیح؟ اذا تا تم چنجی چنجی نہیں پا دیزمو کی پشکاری چنجی کدا پشکاری چنجی دا دا دانکوائی با بس پسمو کنی دا بیا یو دا نا دا دې لګي ته فور دی دا په نکو نه چې دې دنه لګي په دې سره باندې مهنت کوي دا خرط پر دې دا هم حاجمان دې دنه خپل مطلب کې دی مرکبات جوړي څه دې مرکبات جوړي نو اوس دا چې دې داستا خالمان دي مارمان داستا خالمان دي مچان ماشي دا ټول څه یعنی په دنیا کې یو ځله داسې نشته چې دا د انسان د کار نه را او انسان په دې ټولو کې هیڅ ځله کار نه پتا باندې د مچ څخه نه کړی پتا باندې د ماشي څخه پوره نه لګړي پتا باندې د پوری بوټي او د نهر څخه پوره نه لګړي د دریاو سمندر څخه پوره نه لګړي د ستورو او د سپوږمۍ نه څخه پوره نه لګړي د ځمکې او اسمان ته چې کله نه وي اوندا ټول څه مول نه کوي چې دا ټول ټول نه باخر کې راغلي انسان دې دنیا ته ټول نه اخر کې راغلي دا ټول دنیا چې دا د هر څه کې وته نه وي صحیح اوس کتان دا صرف په اوبونګ باندې نو سور دې په تلم دې صحیح دا موږ په همت سره او کومه ځان نه باندې نو په لږ په لږ باندې باندې دا او ورشي او کاوا دا نه باندې کوم په هغه باندې کاوا دا باندې کوم نو هغه وخت باندې هغه دا مچان ماشي ختم شي دا مشه نو ټول باندې وایي ما نظر راځي ټول زموږ خادمان دي د الله شکر باندې کې په هغه باندې او باندې شهنا دا په دې منفعت بخښي د دې په لار روان یو واه کوم نو چرته په دې فوټپاث باندې په دې باندې ته د غوښتنې مجاز کار شي نو به زر په یو پاڼه راوځه تا کوم یو ونه باندې کېنم زه هم تاسو موږ خدمتګار ده د ساينس دا نه نو وای چې د ټول نو وړاندې با د غوښتنې مجاز حل کیږي د غوښتنې مجاز ختم شي په پالینیشن په ختم شي چې پالینیشن ختم شي ونی په میوې ته کوي می او د سبزی کوټي هغه با سبزی نه کوي او فصلونه دا هغه په ترتیب نه کیږي نو چې دا ټول څه د خوراک ختم شي ورته څه ختم شي صحیح موږ ولا په اړه ورته کوم کې سای کی سای باندې دا جراسم کوشش ته ویلې اچو دا ټول شي نو لري هر کله ماست از ما استزارو فساد او بلبغي والبحر بما كسبت ايد الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله تعالى فرمائي كائنات الى فساد هيز قاد عمل هو جوان دي تكي تا اصل تقابل بعد قد موكا فترات سر جنگونا كو تاسو طول مهلونا و بحلونا بده كم دا جائز تا جو مصاد تنی کری نبتور سر تاسو رو حکومت نالای جونه کی بوری سر پر دور کے نالای جونه کری نی نو استاد دې ته پیل دار کې ټول دې خط ته شور دغه په دې ځای باندې بچي راغلي انا کې موږ کور ځان له جوړو د لاس ولا کو د پنځوس دوه کې نه راي هغه بیا موږ پر سر ته پیل دار چې دا ولا ته جوړي صحیح د کوز رو کو پل د کوسې مخه دا موږ دا موږ سو جوړي پر سر دا ولا موږ سره کوم سره جوړي نه خاطر کو د خپل ذمہ دارو احساس وکړي موږ انسانان یو انسان په صفایې خپګاري انسان په صفایې خدګاری انسان په اجتماعي کارونو خدګاری یعنی کتل کې انسان د سوچ کې انسان د سوچ په سپېم کې ته وګې پرېدا د برکه سات تخ در باندې صحیح ده دا سلیپینګ پاور د مرزا ته چې له په وی باندې ځان نو اوس تر ځای چې مردار به یو کار کوي چې له تخ نه کته مونږ ولې نو بیا دا کې اوس پکې فرق څه ده دا خر او یکا بیا ته کړو ماسا د بشیر فیت د باندې نو په پر شخصي فائدہ باندې موږ د حیواناتو په وړاندې ستا او د حیواناتو بیا فرق څه دی یعنی ته بل یای د نورو د خیر فوج بکې نو اوس ما تاسو ته وایم چې کائنات په دې کې هر ځل ورته را د دې دغه بس کوم نه مس کوم مس کوم کله کې کې نه زموږ کوم ها نو یا په ما ته وینم او ما ته وینم چې په بل ډول ځکه مې مچ ته تاسو پرې دی او دیو تاسو ته هغه خبره نه اگر چې تاسو تاسو د کلی خو نه مو وایي دا ما دا هي سي ته یو فاسي سي 5 بجې پورې اندر دي نو عبد الرحمن سي خدما له په خوازه باندې دوست دی دا د دوبای مو ځمې زما مې ده دا په امارات کې پرې ته یو وای وای دا د امارات د جمعې درو دما امیر پاتې دی دا ځان او دې چې امیر نو ته مال دا وتر کړو دا ورکړ ته ټول امارات دوه مې ګړ دای ما له دومره ډېر بیانات خو دې مخ پر دې مې دا امارات ګلېشن ټوکړي عبدالرحمن صاحب ته ویل څومره ښه عمر چېرته کو رضوان شوی ما نه واده کړی دی ویل ځوان بهر د دې خو بیا د ځینو کې به تو کله خبره وکړم دا جوړ شي الورنيشتا رسوار ته تلم دا تر سره د رسوار په دې دوه دا هغه کې موږ ورګرو دا اړین کاونه دې ته ځار کړو چې ابر راځو یا به وځو استعمال نه کاونه وړو زار چې کې نیوې سره سره ټول دې کاو کنه نو ټول به ځان سره لو پروګرام نه کاو چې دې کاونه کړو په دې موږ یاد ورته استعمال یو دې بیا ورته دې فورې په خپل بیان کې مې امام ابن سیرین رحمت الله علیه او سره راغې ورته دې خوب مې کتلې دې خپل مرسته دې کتلې دې میزان مې ورته کتلې دې امام رحمت الله علیه ورته خان در مبارک دې یې شو دې وعده کیږي هغه ورته امام سے مرزان مرته دې ته پور مسخره کې ته ما سال دې او ته ما پور مسخره کې هغه دې بچیا مې دې ته وایي چې نه حس وي نه حرکت وي نه اختیار وي او دې اراده ابې چې سره وایو چې دا زړه کار دی نه اسمی نه حرکت وی نه اختیار وی نه اراده وی نو موږ به په دې باندې په اړه یو میسج چې لرو یو میسج دا به چې لرو مې ته تبدیلی راوستل وایي چې موږ مرګ ورته خسرې نو موږ ګټې مو ته اجازه کوي نه دا وي تبدیلی راوړل څه کوم وی تبدیلی راوړل په ټول راوړل نه یو میسج چې لرو مې ته بدلون راوړل دا د مخ په وخت کې راوړل ځکه دا وازنه پس کوې ته دې دې چې لرو په خپل مرزان شي باندې اینه وته موږ کې چې دا باندې کوم په باندې نه دی صحیح نو ټول فرق کوي ورته څنګه باندې دی په ویلا مې اگر دنیا ګومنا چاته وو اگر دنیا ګومنا چاته تو شادي سے پہلے ګوم جہاں بھی مرضی ہے وہاں ګوم مې شادي کې بعد تو دنیا خود هر ایک بندے پر ګومتی رہتی ہے وردا بس کوئی دنیا په خاطر دا باندې ګرځي نو ته دنیا کې ګرځي نو ته وعده مخ کې مخ کې وګرځا نو بار تو دی ارش مستاس کے مت ملا دو کہ اس کائنات پر دی کہ ہر ذرہ دا دے انسان دا کار دا انسان تے اچھا دا کار نو چے دے اچھا دا کار دی منا دا چے بے کار دے نو دا قوم امکان نشی کے دے چے نو رد شاہکار اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اللہ فرمائی لقد خلقنا الانسان من سلالت المنتین ثم جعلنا ہو نطفتا فی قرار المجین ثم خلقنا نطفتا علقتا مازه یاد به تاسو یو څه تکرارم چې تاسو نو مطالعه دا خیال وکړئ چې دا مې کړي چې دا قران بدل کړی دا قران باندې د تو تاسو کوي ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام الله تعالى وي اصلا مت الخاور ده جوهرين بدا الخاورنا بسنا جوهرين من سلالة من فين دكتور عبد القدير خان بيوراني عن بعد ما نتو كدابي جوهر روي تكلم بعد غير ده بيوراني من جوني رغي جوهر بعد ليه وقت لكي قال كنون لكي بكرورون عربون روبي بلكي الله تعالی وای ما په دې خوره باندې په دې مکه باندې سلمت کاله مسلسل په اړه نور وره دایناسور ته موږ ته په کې کوونه وو لوی دې سره اور دان چی دی راوی دان چی دان چی د کرونو سره کډونو زړه زنا ورو ابن عباس ان کله طالب کو بلا فراس الضخمه غټ غټ اسن نو اس کا عربو ته چې دایناسور نه کوی دایناسور څه شي ور دې غټ غټ اسن یو یو اسورو دا دې په کولې کولې دې دې کې نه پنه سمره ور دایناسور او په یم کومه د مردان کې نو په دې دندر کې وګورئ چې موږ ګرځو دا یې خمیره کوله نو چې دا خمیره شو الاستیک شو لیس دار په لیس دار ما ده شو او الاستیسیټی په کې پیدا شو د تار دي جوړي نو هغه تار د خمیر نه الله تعالی جو هر نو وځتا دا د جوهر نه ادم جوړ کړی صلی الله علیه وسلم وتحسب انك جرم كبير وفيك انت وطن العالم الاكبر ما في اللي كثير شيء من الكلام سويت وتحسب انك جرم صغير او د پینزو پټیا د شپږ پټه انسان ستا دا خیال دی چې ته دوه ورکوم د پینزو پټه شپږ پټه هغه وي دا د ټول کائناتو خلاصه پرته ده ټول کائناتو خلاصه پرته ده او فی کم تو العالم الاکبر نو صلی الله تعالی فرمای چې لقد خلق الانسان من سلاله من طين او بیا نسمن ثم جعلناه نطفه في قرار مكين یا د نرم ماده ماده او نشي د مور په خېټه کې سمي خرد د نطفه حدیث قرسی دی ما دا په کتابو کې لري هغه د نامو سره په اس کار کولو کړی د نفخات الانسیه فی الحدیث القدسیه النفخات الانسیه فی الحدیث القدسية نبقى كبير حديث القدسي أغا قوية نقل كريه ودي أصحاب بالي أحاديث القدسي دي شهد فعل نسبة الله تعالى تعالى النبي عليه الصلاة والسلام فرمايش يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما سميخ رجل دا نطفة دا نطفة بشكل مخلوطة برتين سجي برتين مخلوطة برتين كمرا ودا مادي كبو زايبور بوريورتا قرآن ورطة نطفة يمشاج ويونا خلقنا إنسان من نطفة يمشاج ساينس ورطة سوي زايبور بوريورتا ورد دي ساينس اسمع يوم زايبور بوريورتا ووي نمونا پیغمبر تفدا كنتا سوكار مخلوطة برتين زايبور دي انسان زایګور ته جوړی سره جوړی زایګور نه نه خلق نه انسان له دې څخه نه مشاجن فجعل له سميعا بصيرا نو محترم ورونو اج په کوس تاسو په مخ کې نبی عليه السلام فرمایي سم په دونو علاقه مثل ذلك بیا سمي خرج د علاقه على قصد و نبی نه چکیتا هو علاقه او علاقه علقته بالحياه دیوار سره مې زړن دیوار سره مې زړنګ علاقه به فلان زړنګ شو صحیح نو سره علاقه وي ورته ځکه دا دی ویني چې کله خدا په دې رحم کې پرتني دا به رحم نه دا ګوره اوس د شپې کو کار ته کې د ساينس صحیح قران او حديث دا په ځل سره کار مخ کې ویلې دې وجه الله تعالی فرمایي چې سلوهم آیاتنا فی الافاق حتى یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه على كل شيء شهید الله تعالی وی مستقبل کې د دې سب کې په کائناتو یا په انساني بدن نو د قران یو یو صداقت په باندې وایي چې موږ اوس باندې کو نبی عليه السلام ته الله تعالی ډېر مخاوي نو الله تعالی فرمایي سنوري ما یا تنا فی لفا حتا یتبین لهم انه الحق او لم یکفی بربک دیتا بدا خبر او واضح شي بل ته یې مشاهده او تحقیق سره چې دا قران په حق دی دله په نومه سره فرمان حق دې نه الله تعالی وي چې اوس حق مني نو دا هو تاسو په علم باندې زیات اعتقاد وساتو الله دا خبر دا خدای په خبر دی اعتقاد نو د پیغمبر په خبر دی اعتقاد نو په پر رسالت دی اعتقاد او د ساينس او د جدید تاسو غلام علامه فرمایي چې یقین مثل خلیل آتش نشینی خلیل اللہ وسلی خود گزینی سنے تازیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے لیکی نہیں تو مونگا بھی یقین خلق کیوں مونگا دا سائنس بلا مانی دا سب بلا مانی حالانکہ سائنس کا ملام دے ماتا تو بھی ڈاکٹر کائنات دے انسان دے کار دے سائنس پا کائناتو کار کے مجھے پا کائناتو کار کے لو غلام دے مخدوم ہونے جوڑے خبر ایسا ان کرارا اللہ تعالیٰ فرمائے جس سم جعلنا نطفتا فکر سم خلقنا نطفتا علاقتا دقا دمینی چقا دا دا رحیم دی دیوال سر زنگی دا پرتر نی صحیح او دا ردی زنگی دل دا دی ڈیولپمنٹ دی دا دی امپرومنٹ دی دا دی انتقال دا دی ایولوشن دی دا گروت کئی دی نشو نما کی اور پسی فرمائی فخلقنا الغلقتا فرغتا مستسط وی مدقا یمزغو تاسو چنګم پیدا تاسو چنګم وای موږ ورته ګم وای موږ څه وای ګم وای موږ ځان سره راځي په نامه باندې په خپل واجب نو تاسو د نبی یو په ټکي کې نه خو کې یې لري پیدا کیږي یو ویم هغه کې یا منټ وی او دینا یا کې له چیلي مختلف کې سمې نه د خپلې په خویم غلا کې خپلې په او نمبر 3 هغه ستاره اعصاب د بار د کې جوړه ګډه کېږي خو اعصاب کې چا پیدا کیږي چې یې ورته شروانی دا د سخت دا د مرایت تر کو داشي دا هم کنټرول کیږي او خپل پیږي همزه دا ټکسی ډرایو راي دا سره د یو وخت باندې باندې کې دا اوه نو موږ یو ډرایو دې هغه کې راځي موږ هغه خبرې دا سي کوم نه کوي صحیح دا سړی دې کنه او پلان ولې چې خبرې تکرارې هغه مې کاسي کاسي کاسي درې دا مې نو تاسو سره نور نه باندې ګوره وی کاسي کاسي کاسي تا تا تا ګم دې کنه دې دا ته ودې دا رابط رابط رابط دې او دا دا ماهم ورته یو کم چوپ نو محترم ورو اوس کم داسې شی دی چې دې د تیرو لري دې د چوپ لري صحیح او دې ته وایي مصطفی سره ورته الله تعالی فرمایي فخلق العلقه مصطفی ام دې کې موږ ترجمه کوو فیټس چې دا یو داسې فلش شي یو داسې کې سمواد شي چې نو ورته ډوب وینې شي نو ورته واخه وینې شي نو ورته فلا وینې شي نو ورته عصبه وینې شي دا د تیرو لري د خړو لري البته چوپړو وي چپولی صرف چپلے شے نو دبی ایسیت دا دا مسلیوی فخلق دا مصبت عظاما او دی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا مصلا یا دا فلیش دا میں ترانسفارم دا دی ولنتاج ماليات موكو سكلتن دا سكلتن دا انجيت وين دا دوبو فكس هم راجع ملحما الله تعالى فرمائي يعمل دي دا گوشت و پوست و روا بستو انسان دي دا چه دمي گوشت و پوست و روا الله تعالى فرمائي ما دا گوئي ذكا بازي خبر الفان سرنو واجه بازي خبر دا پارا دلالة حال المتكلم سشي دلالة حال المتكلم امرني كي وقود باڑي لنگش کی حرکت ته ګوره چې داسه حرکت دی او حرکت سره غواځي لکه وګوره یو خبر دی الفاظ ته یو دی کیا ہے سدی کیا ہے دا سدی کیا ہے دا تعجب دی الان کې اوس هغه یو لفظ دی کیا ہے کیا ہے کیا ہے او طرف اوس سره او باندې نه سره دا لیکو فون به کول بدل شي نه الله تعالی فرمای ثم انشانا او خلقا اخر خبرونه پوه شئ ثم انشانا او خلقا اخر بیا دا انسان ما په یو بل انداز پیدا کړ دا استعجاب دی څه شی ځکه د انسان ولې خوبصورت مخلوق دنیا کې بل نشته داسې الله تعالی وایي ثم انشانا او خلقا اخر الذي وجه ورمان مرتب فتبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله احسن الخالقين سبحان سبحان تصویر کا فتبارک اللہ احسن المصورین میں سے ضرورت نہیں ہوتا احسن المصورین باور دے میں اس میں تفضیل پر مضاف لیے جمع تھا کہ تصور بخارج کے موجود نہیں تو بیائی مانا رہا تھا فتبارک اللہ الخالق الاحسن فتبارک اللہ الخالق الاحسن میں سے ضرورت نہیں ہوتا لمبے حقیقت کو سیدھے روز تو بیا مجاز سے کہ اس دن جڑی گی نہ مجاز تو بدلائی ہم ادھر امر حق کو خبر بخاری بنا دی روز تو رسول اور دے قران دا سوال لگے بس دو منٹ لگے دوبارہ تو دی اس پہ کوئی داس کے بچے کہ اللہ تعالی دا ټول کائنات پیدا کړی دی انسان ورته محتاج دی او کائنات انسان ته محتاج نه دی کته نه هم دنیا نه وایي او دا کائنات نه تر وایي ته خدمت میږي نو سپته ولري دا چې انسان بیکار خوب لري او دا ټول چنجې په شکل چنجې ماشه او مچ اگر سے حکمت پر پیدا دی انسان دے مطلب دا عقل نہ بنی دا منطق نہ بنی دا قیاس نہ بنی دا ریزن نہ بنی نو اس پتہ والا یہ چند دی انسان سرکار دے پر یہ کائنات کے فرس سے پتہ مانے ڈیپینڈ نہ دے پتہ مانے وقوف نہ دے اور دے پر کائنات ڈیپینڈ دے اگر در کار دی یہ داخل در کار نہ دے خود دے دی کار نہ ہم نہ دے نو دے دا خدا در کار دے دسه چې دا اوس په صفې وايي چې دا قران په مدا سي انداز باندې د کو دا د احمد بن محمد بن يعقوب بن اسوه پر سفره ا قران په دې انداز باندې حل کوي د درشت په دې انداز باندې حل کوي هغه دا شی عقلا د خلقو سره یو ډول دی چې ته د خدای لپاره پیدا یې اوس په خپل نوم ته محتاج نه یې ته محتاج نه یې ینه دا کائنات چې موږ د کار دی او زړه موږ د کار نه ورته محتاج او چې ما وایي چې انسان د خدای د کار دی انسان دا خدای دا کار دی نو خدای خو موږ ته محتاج نه دی کته دی نو دا خدای دا کار معنا دا ده چې هغه در ته څه وایي نو هغه پکې نو هغه ستا د فایدې دی لکه حکیم او ډاکټر هغه تا له دوایي درکړي او تا ته د استعمال طریقه وښایي او پرهیز درته هم وښایي په دې کې د حکیم څه فایده وي هغه ډاکټر هم خپلې پیسې مستې دي د دې نه پس کوم استعمال چې هغه د هدایاتو مطابق دی او هغه په اصرار کړی دی چې سکرین پہ زور پور کې چې دا ممکن ستا فایده ده صحیح دغه ځای نو الله چې خبر کوي چې دا به داسې کې نو دې کې ستا فائدہ ده او چې دا ته فائدې ته پاره دې ته فائدہ مې راوشي الله تعالی وحي راو دې ګران دې او دان بیا راو دې هغه دې وحي راو دې ګران اوس وحي دا یو قسم ده یو هغه چې لفظ معنا او مفهوم دواړه منظم دي الله طرفنا دیم هغه چې مفهوم منظم وي الفاظ پیغمبر خپل وي اول ذکر ته وحي جلی یا وحي مطلوب وي ثاني ذکر ته وای خفي یا غیر مطلوب وای خفي یا غیر مطلوب دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وای خفي یا غیر مطلوب اوس وای اصطلاحات چې یو دوی حدیث بل دوی سنت یو دوی حدیث بل دوی سنت اوس حدیث څه شی دی نو حدیث عموما مونږ یې اطلاع کوو تعلیمي انداز باندې چې دا قول د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی او سنت دا عمل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی خو بیا دا دواړه په خپل کې متبادل دي متبادل دي او د متبادل معنا دا ده چې حدیث خو ویل شي مراد سنت وي سنت ویل شي مراد حدیث وي نو د دوی استعمال په دې انداز باندې دومره ډیر جالي ساري دی چې حدیث او سنت دواړه یو ګرځي ورا یو ګرځي نو سرازو د حدیث تعریف او چې یو ګرځي د دې نو د حدیث تعریف د حدیث تعریف قول النبي او عمله او تقريره دا د پیغمبر علیه السلام قول دی یا یې عمل دی یا یې تقریر دی تقریر په معنا د تسبیح چې پیغمبر علیه السلام یو مسلمانو کته په یو کار باندې چې خلاف د شریعت دی او چې په یو کار چې هغه کوي نو د خلاف د شریعت دی پیغمبر خاموش نه پاتې کیږي مو خاموش پاتې شو هغه چې مونږ کوشش وکړو ورته ما ورسره سلام دی چې ګور رسول الله بیا دی پیغمبر په ناروا خاموش نه پاتې کېږي تاسو په دې ځای پرځ کې دی ناروا ته ناروا نه وای اوس دا معنا نه ده چې هر ځای جنگ وکړه حکمت یو باندې سره هغه بند هغه خلق په دې باندې ټول کا چې مرګ یې دا شی ګور ناروا دی دا کار کې دا شی ګور ناروا هغه یو ګډه سره چې هغه په دې باندې کې ځم خرج پیسې کیږي مګر باندې سود راځي د دې سود سره څه کوي یا به سود کا ده کیږي نه ورته نه نو سود دې کا ده کیږي خو دل خدي اوی دا کوم سود چې راځي نو دا بیا زموږ مدرسې ته ورکوم په پاترو جوړ صحیح نو ما ورته مینا نه دلته دا څه کوو چې د باترومونو ټیکول کړو په پاکستان کې چې دا سود پیسې را جمع کوي دا مولا سي او باترومونو ته وایي د خدای خاطر وکړي د خدای خاطر وکړي د حقایق د دنیا سره شي خلق هم متبا کوي او ځان هم متبا کوي دا سترانه مو دین په جوړې کړې دي نو ما درو خفه خو نه بږي خدای خبره بیا د سود باندې او د ځان خبره چې خفه شي ځاسې هم ځم زنه چا چا اس کوم نه اوس کوم نه ډوډۍ صحیح او زنه مګ مورې زه په مېرې مورې شه دنه پدې خاطر نه چې کی نه زنه اگر انده د سي بخاري کو ډور ته چا راړه زنه مګ مورې زرا نه چا ته پای نو ما ورته ما چا او ما زه ګورې پانی پتې ته رات مې زه دوه پتې ته رات یو ګرات څه ما زه پانی په تاکای شه ما هېته سره کار کوشي سره کوشي سره ها مزه پانی پتی کې رات نه کوم دا کوم یو کوم دوی په پتی کې رات کوم هغه ته کومه بهتري چای و دوی یې ګړې ته مې را دوا خو مې بیا مې سکه پاسمو تر مزګر خو زه بس کوم نه نن ما سپکینو مزګر مو په دوا عرفات امام حج د سنت په دې باندې یو ځای صحیح ده هغه تقدیم نه جمع تاخير په نفس جمع کې به اوسه مشابهت وي او په تقدیم کې نه تاخير به کړو نو بعد ته ارز مې کوم ځان سره یا په ساده بعد وکړ تاسو ته په تاسو ته ځان جوړ شي ما اوس یو کتاب ذکر لري بعد لا مو شي کوم ورکړ ته چې نه کتاب پر شم درنه خالص په ورته یا به ته نه شو صحیح نه ته په کې اوسه ساده دي کې نه دي کتاب راشي نو خالص یو اوسه ساده کې نه ته یې خبرې نه دی شو مو شه طالبان دغه چې ورته کېږي به وېدا څو درس نه اوس په تاسو کتاب لیکلو اگر ان مو او هغه مذهب باندې د حج په اساس باندې راته مې کلی په دې ته چې ګان نه کوي دا سنور والا مذهب سره یو دي خو ما او تاسو کې پیدا وې اختلاف بابا درمان فرمایي چې دا سنور والا مذهب سره یو دي خو ما او تاسو کې پیدا وې اختلاف نو الله دې خپل کلی چې موږ حنفیان جمع د ظهر او عصر چې جو په عرفات کې نو دا د حج د وجنه او قصر چې موږ او دا د حج د وجنه کوم قصر د سفر د وجنه او جمع د امام الحج او د خطبې د وجنه دا د ثابتې یاد شي مشکل ختم شي صحیح او دا کې امام یعنی جمهور هغه کوئی چې د جمع د جمع او قصر دواړه د حج د وجنه لهغه حاجې د عرفات هم مقامی نو هم بده مستصرن کوي او جمعان به کوي کدی دې مسجد نه مې رہی امام پسې کوي که خپل ټینټ کې کوي نو ما وی دا د بدعات لارې کړاوی اوس هلته کې خلک عرب خوړې نه جیبه خلک دی هغوی په خپلو خپلو خیمو کې د عرفات خو بریښ ورو کړي داسې د دین نه یو ډرامه جوړه هر یو سړی ځان له مجلس لګوي څنګه هر یو سړی ځان له مجلس لګوي او ځان له ډله پیدا کوي نو که تدارو کې ونه کې سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ډېره عجیبه خبره کړې ده چې د یو سړي په ذهن کې خرچه پیدا شي که دا خرچي اداره ورکونه کې د هغې طرف ته دعوت شروع کړي او که لار ورته روکونه کې د فرقه جوړوي او چې فرقه جوړه شي نو فتنه پیدا کېږي خبره ځینې کې راځي نو د خرچي اداره د وړاندې نه کول په کار دي د یو سړي ته پیدا وي او تعلق ورکوي باید چې سړی خدمت یې باندې سره پوهېږي زه د به کله نه زه د به کله راغلی زه هم دا په بیا ته وخت چې راغلم قاری صاحب قاری خوشی دا ټول مې ټول راځلو اورې باندې دا نال تلار نو دلچسپي نن په غوښته څه کړو هغه دې ته سلفي حضرات دې مې دې خدمت مې دې صحیح مې دا دنیا خو په دوه کسان روانه ده یو په سلفي یو په سلفي مې په لون په سلفي اړي اکثر سره په چا پریو دي هر یو څه د ځان حاضر دي څه کاری ځان ورته د یوسف کاری ما به شم کوله بنده بنده صحیح او اوس ما شاء الله فیسبوک ته نو نن جوړه او نن دا او نن ما ته زه وښه دا پېښه نو دا څه دې پېښه نو ام پېښه مې نه کوي صحیح ما زه لا په ځان ټول نه مې شي ځان دې دوره خوښ نه لري زه به هغه پرې کوټې مو باسم او بیا به په فیسبوک باندې چې له زو څو د سمانه کې نه تاسو موږ ګټل نه سم صحیح اوس کې مور باندې کې نه دا کرا و بس دې غري کاډې مو شروع شو چې ته ما ته ګوره هاو ډو آی ډو څنګه دا جاب کې خره کې کوټه شم دې دې تسنور دنیا را وته په کار دي تسنور دې ما دا اجتماع دي مګر وکړه نو الله دې ټول له خیر ورکړي وسم مرګري داسې دی په ودی یو راتوي د تصدیق ما سره باندې ما ځنه کړو سپین یو له ساده نه جوړ نو یو کس رامن ټکلا هم وړي شه کو وی چې ساده نه بدلو وی ته ما سره ساده نه بدلې نو ما نه نو هغه ما ته وی دا جیول ما دا ځل ته تاسو مې ساده بدل او دې ته دا کس چې ګولای دې وړي دا ساده اوس ما ته چې کوم ځای زمانه لري استاره صحیح نو وی او جی نو ما اوس دې مو ته قضا کې مې تر راته وایې چې په تو باندې نو ما ته وایو اوس په کور ته تاسو دې پاتې چې اوس دا انسان دې له خپل لپاره دې دا غو ته حاضر وي په هر د دې راځي په سنت چې وایي خبري پیغمبر علیہ الصلات والسلام هر یو پیغمبر دې په ناروا او خاموش نه پاتې کیږي زکه مداهنت څه شي مداهنت پیژنې ودو لو تدهنو فتدهنون حق او اصول پر خدل یا د مفاد د وجه یا د خوف د وجه چې دا مفاد یا خوف یا ستا ځان سره متعلق وي یا ستا نفس سره متعلق وي خبرې دې کړل یا د مفاد د وجه یا د خوف د وجه چې دا مفاد او خوف یا ستاسو سره متعلق وي یا بس ستاسو باور او یا د سړي محبوب دي نو زه یې فالو کړم کوم مایس کې په حق باندې غیر باندې کیږي چې من فيه سره د باولا نو نو بیا سره ال حق نو وي من فيه سره د ما په کور او کوي نو بیا سره ال حق نو وي را دا د تبع یا ساده چې مدان حنت تر د اصول حق او د خوف یا د مفاد د وجه چې یا ستاسو یا ستاسو محبوب وي نبی علیہ سورہ قلم آیت اور سرواز شی کو تو لو تو دھنو ایو دھنو ودو لو تو دھنو ایو دھنو نو اللہ تو دی پیغمبر دا کیا میں گئی اور تو کا کیو مثال بتا اس کو در کے لو قران کریم نا حضرت موسی واقع ہے خوب مشہور ہے یا حضرت خضر کا راوی علیہ الصلوۃ والسلام مجموع البحرین تھا جرا نے السلام علیکم یا خضر ناور دے والے کا سلام یا نبی بنی اسرائیل علیکم السلام یا نبی نو ورو ورو مانا خبره کانې نبی مو بری اسرائیل داجی تا ته چا وی د بری اسرائیل پیغمبر باندې ته خبر ورته من اخبرک ان هنا فی مجمع البحر چې چا ته دا وی چې د مجمع البحر کې پاتې نو ما ته دا مو چې بری اسرائیل پیغمبر در راغله باندې بری اسرائیل پیغمبر به چا ته چا وی دی اوس دا د خضر په قول کې دا من یا موصوله دی او یا دا مستفامي دی نو من اخبرک تعالی چا دا خبر درکړی چې زه کومه بول به یم دی یعنې معنا دا چې په جواب ورکړو من اخبرک الذي اخبرک هغه الله تعالی چې تعالی خبر درکړی چې زه کومه بول به یم امام سی بهوی چې مرشه سو امام سی بهوی دی نه سو دا نن کومه یم دی امام سی بهوی چې مرشه انو بیا چې خوب کې ودی دو نو ورته یې ته مستقل معتزلی و بس دا تاسو معتزلی بلکې تاسو به خبر وکړم زمونږ له دی علوم آلیه د منطق د فلسفه د نحو د بلاغت د نجیات مشهور علماء چې دی معتزلی دی یا شیعه دی یا معتزلی دی ځکه ایده تدیر و خبر کوي دی علوم تدیر و خبر کوي نو بهر د دین امام سی بهوی دوی سره الله دې ورته موافقه وکړي او الله دې درجات ورکړي اوس مونږ دغه څه کافر کړل دا قاری صاحب وایي دا خو د مقوله په امام ته دی کلام دا دی همدغه قاری صاحب وایي چې فرق د مسلمینو اساسي تور دا څلور اساسي تور دا څلور دي معتزله دي قوانین دي روافض دي او اهل سنت صحیح نو دي دا علماء علم کلام څه وایي فرق د مسلمینو فإن فرق المسلمين أربعة المعتزلة والخوارج والشيعة والسنة نظهر تودي أو يا ما أطلق بالكتاب اللي رأيت وقبائك اللي كريم كما مخرج عبد الله لي لا أغطى مشايخك يا فروات رسالتك شبكش علماء داسدي كي أغطى يا معتزلتي يا خوارجتي يا مرتيتي يا جهميتي يا شيعي نفهم جملة كده داخل الكافران كر نبيع بنين بخاري مسوزي نا نشه چې خبره کوي نو د په عقل باندې کوي نشه چې خبره نو ما اول هغه دې په سلفيان دې مال ته مساح نو د مسخره نه مسخره دې چې دې مسخره کوي خدای دې دې چې خپل مسخره وکړي صحیح خبره دې کړه دې چې مسخره وړاو دا حق او مساح کوم زما مزای نو ما وایم دا سلفيان دا زموږ غوونه دي لا خلق دې دې چې کوم کار کوي نو دلیل دا نه شي لا کار نه دی سلام نو کوم محبت کوي دغه لازم موږ ته راغلاسې نو سوي د بي عليه السلام کوي صحیح کفاله خلف د امام وي نو سوي و د بي عليه السلام کوي دي نو په تاسو کې چې تاسو کولاوي دي نو کوم د بي عليه السلام دا حکم کوي له فحاظ بنا ان كعابكم يتاي دي تو سر سيکري هغه وي يتاي دي تو سر هغه مې دا په لګي دي يتاي دي تو سر لګي البته باندې نه انسان په يتاي وره اوسره نه نه په پنجه وړاله اونه په کوم ډول دا لږه د چا سات نمبر په چا کې راځي نو په دې کې پنځه اره دی دا د نن ورځې تور په سیل کې موږ دی ولاړ دي صحیح نو په دې خو سات کې دي نه پیغمبر دومره کمال وکړ وې اقعاد یو بل سره برابر کې دوه باډي ټوله کوړو کې سره به کوړو سره دی خو باډي ولاړ د پس باندې په ټوټو باندې چې په ټوټو ولاړ نه هغه حاضر نه اقعاد کوم چې دا یو ډېر ټوټو سره ولا کې نه دی دا یې نو کته د دې کې نه راځي په اړه دي نو مې نو سره سي احترام نشته تاسو وګورئ او محبت پر دې امام رسول الله صلوات الله علیه و سلم دا تشبیه او تفسیر تاسو نن ځکه لاله نو مې ګورم د موږ تاسو ګټه راځي چې ګورو کولای کی بیا ګورو کولای نه دا ګورا او مې زمو خو په لې نو هم درځي دا هم درځي نو د رسول الله صحیح نو مې کولای لې په چې کوم ځای ته شروع کوي نو مې زمو په تاسو سره کې نه څه پدې چې زمو بابا تا او بد نه وایي سبا کوي بابا بابا امام ابو حنیفه مې بابا ته بد نه وایي نو زموږ تاسو سره څه اختلاف نشته چې څه کوي نه کوي بهر ته دی او پاکستان دې غلو خو ځیرا ځیرا نه وځي ښه تاسو تم کو نه او خدای خوله چې نه بدن نه پاره خدای اعصاب ور سره کولاو شي مسامات ور سره ټول کولاو شي نو بار تقدی غیر اعظم اوس په مقصد دا چې حضرت موسی علیه السلام هغه ته وی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا لکتل تراشي وانا فضل علی صاحب تا یا مولانا حسین احمد صاحب تا مولانا طاهر احمد صاحب تا هر څوک چې ناظم تعلیمات یا قاری احسان صاحب قاری فضل عبادت صاحب تا چې څوک ناظم تعلیمات دي نه داخل خالی دغه بناري مری چا وی دا نه زمي تعلیمات نو دا پوری چې مست براشي او مستر سره یو کمرې نو باندې شي یو مست پرته نه شي مونږ راځو نو رسیدو نه دا په دې کې موږ دفتر ته نو دفتر کې به نه زمي تعلیمات سره یا مونږ سره خبره کې چې دې زو نه نه درجه کې نو زه غواړم چې ما د داخله مې درشي نو که هغه اجري کې او اتفاق وي نو دا به داخله موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی آداب و نواقف ناغه دی وی هل اتبعوک علام تعلمنی مما علمت رشدا د موجود اثر مصطلح د میرا واړی نو حاصل به دا شی امانه به دا شی جماعت داخله به راوی دی موسی علیہ السلام سو وی وی ما ته داخله به راوی دی شی نو زه خاطر ورته وی وین نک لن تستطيع معي صبرا بګور تب ما سرا صبر او نکړی انك لن تستطيع معي صبرا ويتبع زما اعمال و افعال بان صبر انك قلت خضر عليه الصلاة والسلام پس بني آدمي جاكا چه موسى عليه السلام دو شريعت پیغمبر بي زما حركت ببزائر دو شريعت خلافي او پیغمبر دو شريعت دو شريعت بخلاف بان خاموش دو بات بي خامخا خبر کرد دي وين ما موقع بان دي چه دان عربات او واقعی دو بسوار او چه خضر عليه الصلاة والسلام چشتان تختر او بسنا بي سعيد اسنی خرد رو بي ناور حضور ما تاتا بي نو چې هغه د الکس نو سر راوچت کړ او دیوان سره یو ډب ور ورکاو نو سره یې ځکه نو ته ورته قتل د نفس زکی تر مې نه نه اسې یې سړي په سړي کې نه یو نو روان دې قتل نو ورته ما ته ویل نو چې دا ګران د ستیا په مې وایي صبر نو بیا د ګری خلکو هغه ور نو به ور نو شپې په مسجد او ور وکړه ځکه دا خون باغیرته خلکو به غیرته نو پیغمبران د خدای د ټول نه باغیرته خلک څنګه باغیرت خلکی او باغیرت مسافر چې وي نو ته چې د جمعه تراشه ده نو چې مسافر دی مال وس او خیر نه دی وایي مې مد زه د خدای مې مې مال ډوړې راړي نو دې معنا د کوم سره چې تاسو په تر کوي نو دې په خپل په مې مال دی کیږي ا دې په خپل هم مې مال دا مونږ نه به کړی چې ا مسافر ته تاسو یې مال ډوړې ځان کړ دا دې به خو باندې چې مرشي نه د خدای او د خدای دې جنازه باندې بس میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبی اچھ قریبی میں نام پیدا ہے اللہ فرمائی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نبی اچھ غریبی میں نام پیدا ناظرانو عرض میں کو رتاس کے بر یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بگر چل کے خطر پر تین دادی وال بخیلو اگر تو سجدہ پر سجدہ ہم نے کو جلی کا تم بچہ آگا رہے اتر کیا دیوارنا والا خیلے ناگو اتر آگا پیرا پر بیٹی ہو بیٹی عثمانا دارا چې پیغمبر کړ د شریعت په ناروا باندې خاموش نشي باندې نو چې په کومه خبره ده خاموش دا شی جائز دی نو دې دوی تقریر د پیغمبر او ما دې آیت لیکلی دي یو څلورم قسم حدیث نو سره راځي چې بعضو کا یو صحابي دا سه خبره وکړي چې هغه په حق او په قیاس نه معلومي او وحی به مخترج وي لکه اوس فار اگزامپل یو صحابي وي چې جنت کې بداشي یا د قیامت پر باندې بدا شي وي نسبت رسول پاک باندې کرے د ځانه خبر کرے دا نو موږ ته حدیث په دی وو چې دا په عقل او کلاس نه معلوم دی او صحابي د روغ هم نه وي لہذا دا خبر دی یقینا د پیغمبر نه اورېدل صلی الله علیه وسلم نو موږ ته حدیث په دی وو سوای ورته د دې سو په دې سو په دا په یاد وي ان شاء الله یا نو سم دي نو دا یو بل خبره چې نن تاسو سره یا ساتي ممکنین حدیث هغه یا مومن دا وایي چې اوس دا څه پته لري دا خبره پیغمبر کړه کنه لکه دا فلانی فلانی ته وایي فلانی فلانی ته فلانی فلانی ته ادا د نبی علیہ السلام د سن کال بعد د احادیث مدون شو چې مو دوان کړ امام زهری رحمه الله محمد ابن مسلم بن شهاب محمد ابن مسلم بن شهاب وبس مو یہ مختصر روایت ابن شهاب امام ابن شهاب زهری دیده امام محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری رحمت الله علیه ادا امام ابو حنیفه مستاد دی امام مالک مستاد دی حدیث دی امام ابو حنیفه امام ابو حنیفه مستاد دی امام مالک مستاد دی امام مالک مستاد دی روی تابع دی عالم دی صحیح مدا عمر ابن عبد العزیز ناظران امام محمد ابن مسلم شهاب الزهري عمر ابن عبد العزيز كانت قیامت راشي چې په باندې کوم بولل شي امام محمد ابن مسلم شهاب الزهري رحمة الله عليه هذا تحكم عمر ابن عبد العزيز جدا احاديث ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدون کا فانی خفت دروس العلم وزهابها ما سره یره ده چې چرته دا علم نور کړی زکه چې حافظي وختم شو وخت نه بس پرې دي د څه نور باندې منه کوم ته اوس وې دي مګر ځان پرې شهر کې نو بس تا کې نو امام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أغطي حكمك شتدا مدونك فإني خفت دروس العلم وصحابه. بس ما ذكر ما أخبر أواز ورس فإني خفت دروس العلم وصحابه سكز الدين يركم جدا علم جرطمون ورد مشي الله تعالى بكم وقت لكم شيء ضرورت لينو آغا كسم شيء بيلاك چه کم وقت ده کم قسم خلق و ضرورتونو آغا شئ پیدا کی ده دن سره یاد ساته یه ده ثابته ده چه کل قوی حافظی ده ضرورتو نو حافظ ابو زرعی پیدا کرد عبدالرحمن دارمی پیدا کرد عبدالرحمن دارمی پیدا کرد امام مسلم امام بخاری پیدا کرد حدیثو که سلور حفاظ دی مشهور سو سلور امام بخاری امام مسلم امام ابو زرعا او سلورم امام ابو عبدالرحمن الدارمی دا مصطلح حفاظ دي صحيح چه دي ده پیغمبر طول حدیث کیا صلى الله عليه وسلم نورم حفاظ ده بده معنى چه بلکون حدیث ہوتا یا دینا اولا کا 5000 حدیث چه تیاد یا سرون کسا یا دان سر یاد کے یو امام بخاری مسلم امام ابو زرعا او سرورم امام ابو عبد الرحمن الدارمی صاحب سنن الدارمی رحمه الله نبار تو دیو اس آغا وقت حافظی قوی تا ضرورت ہو چلا حادیث تا پیغمبر یاد سی نو اللہ درس حفاظ پیدا کے مثالی حافظی لگ رہی یا چکل حافظی کمزور کی بھی لکھو تا ضرورت پیدا لگا اجتحاد تا ضرورت ہو اجتحاد تا ضرورت ہو چلا نصوص نا احکام مستنبت سی او خلق و دبارا قانون مرتب مدون شی نا اللہ پیدا کہ امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی احمد بن حنبل سلیمان بن مہران عمش وکیل بن جراح امام مزنی امام ابو یوسف امام محمد نوح بن ابی مریم حسن بن زیاد زفر بن حزیر نام مجتہدین دی دیل اللہ تعالی یو عقل ورکت یو درائے ولا ورکت مستبیا کل دوی عکار سر دورا سو نو کمشه چی او در ایجاد سی کو بین دل ایجاد نکی او کمشه چی او در اجتحاد سی کو بین دل اجتحاد نکی نو بس چی نو ضرورت نو بس بیخدام مجتہدین لی پیدا کو نو ضرورت نیشتا خبرم زیر کرالا دا پورا دا خدای دا خدای قدرت ہے چی اللہ تعالی دا قسم سی چی کم واقعی کم شیط دا ضرورت وی نو آگا کسم شیئی نام پیدا کی آگا کسم د دې وجه ذکر د مستقبل متعلق فکر من کې کوم څه پورته خدای را دنیا روانه کړی دا نو بل څه شی ضرورت پیدا کی و الله تعالی پیدا کړی نو بس کدا هغه دم برابر کړ ځوان به مسان شي ا کني د شپې به موږ کې دغه به موږ کې د شپې به موږ کې ا دروازه به موږ او دا د پوسګ نه نه ما دا چې څه کی طرف کې کوي څه به مسان شي ا بل بس ایسو مې کې سبب څه شی بل د فوجي دنیا څو پر خدای چلی اگر دې مستفید ده کتي زموږه نو چې هغه زموږه بس هغه باندې کې نه ځتا چې هغه لا کار برابرې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی بہادر سره په جوان کې صرف یو ځل مرشي کله مرګ راشي زه یې په ساده پښتو کې وایم دا الفاظ په اردو باندې کومه ساده پښتو کې هغه وی تل سره په یو ګټه کې لسته لمري سرار وخت کې کمی چې مزه غلې مرګ راغله اڅر مرګ راغله انا کوم چې راغله نو راغله نو سمې کې پتا دنیا پورې نه غړ خو نه نو مو کرم ورو عرض د کور تاسو خدمت کې جوس علم حدیث د پیغمبر علیه السلام قول او عمل د حضور تقریب یا حدیث حکمی یا فهم شي چې عمر موږ ذکر کوو چې صحیح او ضعیف اساسی طور احادیث دوه قسم دي صحیح او ضعیف مصطلح ولا بلد حدیث مقبول او حدیث مردود ذکر چې تعمیم په کې وشي مردود لغوی معنی مراد نه ده مقبول لغوی معنی مراد نه ده دا مصطلحات دي او مصطلح به د اهل الاستلانا ځان په کویه چې د دې مصطلح مفهوم څه دی د دې مصداق څه دی او د دې معنا څه ده نو عزیزانو حدیث مقبول د دې انواع دي سلور د دې انواع دي سلور صحیح لذاته صحیح لغیره حسن لذاته حسن لغیره اوس دغه سلور دي نلومبه په صحیح لذاتی باندې ځان کوی کا دا اقسام د صحیح لغیره احسن لذاته حسن لغیره او طول زعاف یعنی انواع زعاف دا د صحیح د صفات او راوځي نو د صحیح دا غي تعریف ولا باو کړه دې بلکې ما خپل یو مر تب کړه دا امر په حوالہ باندې ما نه کړه هو حد تام الزبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علا چې دا پنځه صفات کوم حدیث کې موجود وي دا حدیث صحیح لذاتی سيدي ما نقله عدل رئيس عدل نام الزب حافظي قويدا سنجا قويدا امام ترمذي رحمة الله عليه ده ده باخر كي نظر لك كم قول شيء وده شبه وانت شبكور بري برد سوائي برد شبكور نده ديرش قال بعد السفر نوا بس راتو ده شبه بطيالي جي قافلي سرو يوزاي جي قدام راتو ما آغا ده سر داسي جيت كو داسي روان شو نجاور نوري بموليسه ده نسك دولي سجلو شكو ويدينا دولنا رانسارو نوري اذا ولا دار الرس اخي وقت كم قلنا بيديش كان مكي دي بعد تشبيل الفن لا يقول وجيتا يقول وجيتا نادي ما نصر وانا اخي وقت لا يقول ليش امام ترمذي رحمه الله عليه وفرمى بين بس تاسو زيو تقول له مش بدا انت مش بدا تاسو قافله دلالا دي بادش جي صار شان دي قريب نكري دوانا ویدہ دیر شو کالو نوڑان دی بالغان چون اگر دشتا ای دس اتک بابا گان نما او کریو وی رازن نغی ال راوستن وی دی ز یو نو اپ دی لارا باندې دا سی راتی دی واک سر کو سر ٹیک نی کو سر بی ورو ای ور دی او وا فاغ بیا مون لو وخت لینا ابیا مون گا چا وته دا دور تکلیف زان ل سر ور کو وی ما وی کا حافظه می کمزوری چی کنه پیغمبر حدیث نه روایت ایک حافظہ میں کم ہوئی شریف چلیہ دا پیغمبر حدیث میں روایت کو نبار تذیر مانا کرو عدلن تاکو زفت نمبر درین پسن دن متصل کہ صدق کے انتقان نہیں احضار نہیں ارسال نہیں تری خبری آپ ساتھ ہیں صدق کے انتقان نہیں احضار نہیں ارسال نہیں صدقوں پر سرطہ سے ہو جائے کہ تعلق کی نہیں خبر دیر کرا لگا مفتد از عبیتی دیگا سیادی کئی بس در طور پر حدیث دنائی تونی وائے بارے پتری یا دنائی یاد کو خرم انداز تو نکلیم بھی آتے رو دکھارے بارے بارے مصمی جو مختصر دلوی کو سنو حدیث کا عربی کی مائدہ مختصر دلوی دا برائے میں لوگوں نے ٹیم مفصل دس کو ترے دل ہے نا دے ملاو شیر نتاو سنمن نتاو سنمن مجھے سے والتا فرمان مجھے سنم کیسے گیر نہیں بارے سنم کنوشی کا ہوں گرا کے سنت پتے صاحب ہے کہ امام برکہ یہ صاحب ہے ذلت ہے نا گئی ہوں نا کیڑے خوشتا مولیاں نہ ہم خلق تک یہ رات یہاں اس ردی کے پیشی ور کی نماور میں عباد اللہ مولا سے سرا زمان مرکوری کی امداد کی لیے کتاب چاپ شد کو میں الحمدللہ پای مرکوری کو مولا یوں نشتا کری مولیاں سن پیشی اس تک لاٹی مولیاں داس کی تب یو سب تے والے مسلم سن پریدم نا ای ماده کله کله وای یلی ته وای زیات وخت نه تیرې نو مې چې زیات وخت کې روما ته به سیر لا سې شې زه مې ټاکسی کړو خپل سوا خپل مې مانه چې راشي نه غوې لوم چې سمو وسمې لا و به کوم چې مې په نوو لږې نه باندې نه دا مې مانه دې دې نه باندې به څه کوي فورا کوسې صحیح نو مې چې ما سره به سیر لا چې په کوم راز سره به سیر لا یې په ورو ورو فلای لا چې ته استخدا کني اوس بيزه تکې نو بار ته دی ارز مې کور تاس خدمت کې چې اوس تعلیق پتی کی امتدا نہیں احضار نہیں ارسال نہیں دوست بسانت مختصر من غیر شذوذ ولا علا ولا علا من غیر شذوذ ولا علا والشذوذ قوي نقدر كده محدثين اختلاف دي كي مخالفات الصيغه او سقط سرا مخالفات الصيغه او سقط سرا لا شذوذ دي نور محدثين وينا مخالفات ضعيف سقط سرا مخالفات ضعيف نو تک میں اطلاع مصطلحات کو مشرح کری دی اقوال میں ذکر کری دی نو ما پکی فیصلہ دا کرے دا چھے مخالفت دا سقا و سق سرا دا شذوز پہلے گئی مخالفت دا ضعیف سقا سرا مخالفت دا ضعیف سقا سرا دا منکر پہلے گئی دا سرے دا ما دیو برگری بھی اگر اخبر مطالعہ بانے امام ترمیزی آدھے ترمیزی تو کم سبانے اخبر مطالعہ بانے ما تیوی جی منکر حدیث چیون دا سی ورګر حدیث کافری کافری چې دا امام ترمذی په بل حدیث کې د راویانو متعلق وایي چې په فلانو بلار کې راوی او قال ابو عيسى وفلانو منکر الحديث وفلانو منکر الحديث او خدای زانا ترمذی د ټول جنو زانا یا دې په بل ځای کې نو وی چې امام ترمذی وایي چې د راویانو منکر الحديث دې کافر نوم لري وایي ما خدای دې ورکه دا منکر الحديث دې دا په مصطلح را حدیث کې ځان د راوی یو قسم دې چې کړه دې ضعیف وي او مخالفت کې حدیث کې رسول د سلا نو مخالفت ضعیف سے قصر منکر پیدا کوي مخالفت د سلا او سب سره شاذ پیدا کوي نو من غیر شذوذ ولا عله اوس عله څه شي دې علت مراد علت خفیه علت خفیده لکه معاصر چې د معاصر نه روایت کوي په یو داسې کلمه چې مهمه د سماع وي په یو داسې کلمه چې مهمه د سماع وي نو که سماع ثابت شي نو متصل وي او که سماع ثابت نه شي نو حدیث متصل نه شي او سماع ثابت ده بیا په دې کې به څه خبره کې امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې کوم اسکن درایي مرګ یان هو سره یو وار یو کوه لري ژوند کې ملاقات شوی امام مسلم رحمت الله علیه په دې کې لنګرام دی هغه چې امکان د ملاقات وي له اتصال نه امکان ملاقات وي اون چې سره معلوم په تدلیس دی کله چې دروي معروف په تدلیس دی بیا د حدیث په متصل وای په دې دا کتاب امام بخاری رحمت الله علیه اصح کتب د کتاب الله دی د سلف باجی کتابونو کې وتا سو وی نه چې اصح کتب موتا دی امام مالک ته ویل دی خدا له هغه زمانه خبره ده چې امام بخاری د خپل کتاب نو ډول کړی نو تا اصح کتب نو ما به تدبیق کړی په تدبیق په ویلا کړل دي چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې کتاب کې صرف مرفوعات دي د تعلیقات په حکم د ورفو کې دي ځکه دا الزام کوي ولکریم رضا او حتا وفا چې زه به د خپل کتاب کې صرف صحیح نقل کوم نو یا خود دا قاضی په ځای مسند کړی دی او کنه دې هم نو دا د کومې باندې مسند ثابت دی صرف په تورې مطابق ځکه خبر دې کران کران عمل ترجمه کوي کتاب بخاری فآثار کی وفقا باور کی لیکن مرتالی من مالک مرفوم دی آثار دا صحابون دی آثار دا تابعین ہم دی فتاوال آگون دی فتاوال من مالک مکی ہم دی مجھے دا کون والے لٹو رو پیتے پر میں نے وہ اصحاب کل کو دل دے لگا سے اختلاف کی نشتا ہے صحیح بیا دستو علماء دے کہ اختلاف دے چیسا خود کو دل کتاب دے ہم بخاری دے کہ کتاب دے امام مسلم دے امام حاکم اور ابن امام دوڑا دے قائل دے چی کتاب دے امام مسلم اصحاب کل کو دل کتاب بخاری نا خو بیا علماء باندې تدبیق کړل لنا لا قوم فی بخاری و مسلم لدی فقالوا ای زین یقدم فقلت لقد فاق البخاری صحتا كما فاق فی حسن الصناعه مسلم چې مسلم دا د صناعت په اعتبار تدبیق خود په خپل نه کړی تدبیق په شارحینو کړی دی نو ټول محدثین تدبیق د کتاب په خبره کړی دی چې مسلم د کتاب تدبیق دایا په خپل تدبیر دی دایا په خپل مراقبه البته ډیر مرتبه کوم زمون دا سره د یو موضوع روایت دی یو ځای کې دا مجبوری دی چې شارې د پاره دا سره ګران نه وځو مونږ نه وځو شارې د پاره دا سره ګران نه دا هغه څه مونږ ورته نو با په دې اوس دا کتاب تاسو ته تمه چې دوه تمه شو مانده دوی نن د کتاب د امام بخاری رحمت الله علیه مقاصد صحیح البخاری او نن د کتاب د امام بخاری الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله وسننه و ایامه یو ور بیا کتاب د امام بخاری نوم تکره کړه تاسو سوفوی وای تاسو په دې نه کوي بخاری کې روایت دی مثلا تاسو د کوم بخاری بخارا خو نن کې یو سړی د توصیه بخاری دی نو دې ورته امام بخاری وایي چې خدای له پاره کړه په امام بخاری نوم خو وایي صحیح شو نو که نوم دې امام بخاری ته وایي وایي دې کتاب نوم خو راته وایي چې دې کتاب دې سنت دې نو مولانا نو دې دا شی باندې دې له خرو باندې کړو الجامع الصحیح المختصر من امور رسول الله وسننه لا تلفون شيئا شيطان مسي مخواب يوم نمبر رسول شيطان نوران نشير عبادات دتا بابر مالكم درسون دتا بابر مالكم منزون دتا بابر مالكم منزون اتور تا بابر مالكم امام بسي قولنا بمختلف بيوتو شوڑ اتنا اتنا كما سلام جي ما ترقنا ومدرسي ترقنا نفتر ومدرسي ترقنا ومدرسي وصل عسل مش بان الدنيا كان خوف موقوف مرج امر جنسي كبر قال ماشي سامر جنسي كبر وما سامر جنسي موقوف تاني الجامع الصحيح المستد المختصر من امور رسول الله وسننه وايامه بيادي ما مخالفة الله يودا كتاب لدي ونور ملالي كتاب لدي التاريخ الكبير التاريخ الاوسط التاريخ الصغير جزء القراءات جزء رفع اليدين كتاب الصحفاء الكبير كتاب الصحفاء الصغير بر الوالدين كتاب المفرد على الشباب الجامع الكبير كتاب الحباب كتاب العلل كتاب المناقب المبسوط للبخاري كتاب الوجدان اسامي الصحابه كتاب الوحدان اسامي الصحابه قضايا الصحابه امام البخاري كتاب يا لدن نوم سبب لدن نوم محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن مغيرة ابن بردسبة ابن بزسبة البخاري الجوفي اليماني اس دے بخارا او بخاري دے او جوفي او يماني کو سے بنیاد سے اس نے مولوی سے بھی محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مغيرة دا مغيرة چرا دل دل نہیں ہو دے دے یمان جوفی پر لاس پانے مسلمان شوی دې یمن جوفي لاس مسلمان شوی دی او دا د وجه د ژوند مې راو شو عزت مې راو شو مسلمان شو انا کې فارسی دی مجوسی دی څه دې مجوسی دی دا په لاس مسلمان شوی دی دې دا زمانه کې بیا څه ته وي ولا ول اسلام څه دې ولا ول اسلام لکه ولا ول موالات ولا ول ترابط ولا ول فلان دې دې ولا ول اسلام د ولا ول اسلام په اساس باندې د مولا د یمن الجوفي د دې خپل مولا ګوره د مونږ ځان سره په تور عزت استعمالي الجوفي اليماني الجوفي اليماني د دې وړاندې خبره امام بخاري رحمت الله عليه د 13 شوال 194 کې پیدا شو 13 شوال 194 او بیا د ولکی اختر پشپا پسند 254 کی وفات شو دته عمر پش پیدا کار او بیا د سره په کې کمی وی نش پیدا کار او بیا د سره په کې کمی د امام بخاری د کتاب نسخه دا کومه چې مون خسدا دا د دنه نقل کړی دا د تلمیز مرتضی یعنی چې ورسره په سفر کې وایي باندې شاګرد دا سی استاد خادم یعنی د استاد خادم وی نو دا د خادم او شاګرد مو دا د محمد ابن یوسف الفیروزی دی او فاصله د پسند 320 دا موږ سره کومه نسخه چې دا د محمد ابن یوسف الفیروزی رحمت الله علیه دا د نسخه دا په دې نسخه کې د حماد ابن شاکر چې دا د بل شاګرد دی سنو مې حماد ابن شاکر او په 311 کې وفات دی دا د نسخه نه وسو احادیث د فیروزی په نسخه کې سیوا دی د سوا حدیث د فیرابری په دینه شکه کې سیوالي یا د بل شاګرد ابراهیم بن عاقل ابن الحجاج هغه وفاسیو 294 هغه وفاسیو 294 د حماد بن شاکر د نسخین د هغه په نسخه کې درې سوا حدیث سیوالي او یو بل نسخه ده د منصور ابن محمد چې د 313 کې وفات دی نو دا هغه یو نسخه چې امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دا خبر لیکل دی امام سیوطی رحمت الله علیه بیا امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې دا کتاب ما د شپږ زره احادیثونه راجمع کړی دی ټول احادیث د شپږ لکه احادیثونه راجمع کړی دی او دا په صحیح مجرد کې لومړی جلد دی په صحیح مجسم صحیح حدیث کې پکې دی صحیح او مصطلح د محدثین صحيح مصطلح المحدثين صحيح معنا دا نه خلک دا صحیح له ټول غلط نه په مصطلح المحدثين هغه وایي چې ما دا صحیح حدیثونه د شپږو لکو حدیثونه د دې تدوین کړی دی د دې ابتداء په حرم شریف کې او کامل کې په شپاړس کال کې او لکه څنګه چې ما باندې ذکر وکړو 9000 علما د دې روایت مباشرتا نه وسته یعنی چې کوم ځای ته وته سفر باندې بروان کان کوي ته حاضر دي ټول ځله صحابه او علما برا جمو چې مو بخاری را روان دي نو صحابه علما برا روانو امام بخاری رحمت الله علیه هغه به هغه سره صحبت کوي او بخاری به ورته وي خبر ده عدد دا حادیثو اوس حادیث ټول حادیث ولک پنځوس دی دغه چې حدیث کې کله په سند کې یو راوی بدل شي نو دا پیر حدیث کړل شي په استلال محدثین حالانکه متن کې څه فرق دی نور سند کې هم څه فرق دی خو پیس کې راوی هغه بدل شوی نو دا یو بل حدیث ګڼل شي نو په دغه اساس باندې دا حدیثو ولک او پنځوس دی او جمله حدیث د کتاب امام بخاری 7397 سند مکررات او بغیر د مکررات نه د 2602 او کله تعلیقات او مکررات او سره مشمارو نو بیا عدد رسی 9082 دا ابن حجر رحمت الله علیه رحمت الکریمی او جمله تعلیقات امام بخاری دا مسند دی ځکه د التزام د نکړې په کتاب کې چې صرف صحیح حدیث په نقل کو جمله ابوا د کتاب امام بخاری جمله کتب د کتاب امام بخاری دا دی تریا دیا او جمله ابوا دا دی 3405 صحیح او مسلکان مذهب انده سره نو زما د اوقات او دې داسې خبرو کې نوم دې حنفي دي دې داسې خبرو کې چې موږ یو دې حنفي دي خو طبقات او فقها کې مسند طبقات او فقها کې شافعي مسلک دي دې داسې چې شافعي نو دې وایي سلفي ذرات چې دا د وایي چې دا تقلید نه خو بس کفر په ځینې دې شه دي نو دا ورته تسلم نه نو دا چې بخاری کې حدیث دی نو دا د تقلید ختم کې خو د امام بخاری کې نو کې دیوا ولي فکر او فرق شته یعنی کوم کافر او ته په درجه ولا کافر دی صحیح دا یو خبره او دې مدا چې امام بخاری په خپل مقلد د امام شافعي رحمت الله علیه نو د کافر روایت په شریعت کې حجت نه دی امام بخاری یو هغه ځکه نه وای چې استاد قاعده موافق امام بخاری مسلمان دی نو چې امام مسلمان دی تر کافر نه وای معاذ الله معاذ الله معاذ الله اځه زما خبره ته غلط راځي چې یو کې مو مخالفت کوي ان الله و ان الله الیه راجعون دا خو صرف ما تاسو ته مباحثه خبره وکړه خو مباحثه خو شامل نه راځي من دې د تاسو سره سوال نشتا بس چې سکین علا شام د دت څو مې نه نو نور لري اوس په کله امام بخاری دا د په تراجم کې دا د ترجمه نه با معلومه چې د په دې مسله کې مسلک څه دی بیا د په هر یو حدیث کې کې یو واسطه چې د داود رسول الله صلی الله علیه وسلم یې اس کې دي د چرته کې دي چرته شپږ دي چرته مو دي د وګړو زیات نشته چرته کې دي چرته شپږ دي چرته مو دي سلور پکې هم شته او د دسا حدیث تاسو چې تعداد یې صرف سړي رشتي چې له نوې سوراسیا په نوم باندې انت د داود نبی عليه السلام یې اس کې راویم سورې دي سلام دي د دې تعداد سورې دي سلیلیشتے اس پا دی سلیلیشتو روایات دی سلیلیشتو روایات دی یعود سلاسیہ یعود سلاسیہ دے نقل کری دے امام مکی ابن ابراہیم اگر تو استاد کر کی دے چینے نقل کری مکی ابن ابراہیم او مکی ابن ابراہیم نیخ پنے بشاکر دے امام ابو حنیفہ رہے خبر اپنے چکتا مکی ابن ابراہیم دے نیخ پنے دا شاگر دے امام حنیفہ دے رحمت اللہ علیہ بیا دیش پنگ نکر گئی دا زحاق ابن مقرد ابو عاصم النبیل سناسیات کش پکر بایات زحاق ابن مقرد ابو عاصم النبیل رحمت اللہ علیہ ونس اگین یو وار بیا دا نیت بنی با شاگر دے امام حنیفہ دے رحمت اللہ علیہ بیا دے نکر گئی دا محمد ابن عبداللہ انصاری نا یہ سناسیات دری د محمد ابن عبد الله انصاری را او د شاگرد دی د شاگرد د امام ابو حنیفه د امام سفر او د امام ابو یوسف د شاگرد د بو شاگردان د امام ابو حنیفه د چا د امام سفر نو یو له سو شپږ ولله اول له سو درې شل نو په شر او حادثه کې امام بخاری هم شاگرد باقي د بچای خو په دې شر او سراسیاتو کې د زنه د زنه شاگرد دی خبر هم زين کرا نو مندري ته وایي چې مندري ته په ډېر وروسته راغلي زموږ تعلق کې امام بخاري سره دغه مخانې دا زموږ بابا ګار اوس باندې ماشاءالله ارجا تل دا زموږ د بابا ګار د رښتې چې سې ته ډېر محترم دا دې کې دی زموږ بابا ګار د رښتې په دې کې احترام امه شه په کله په چې په تاسو کوم باندې موږ بابا ګار سره نو د دا شفیع ماما دا زمرو ماما دا صحیح او دا انسان دی الله دی وږي دا ټول کومو ته باور دی پلانا کومو ته باور غاندو ماما دا الله دې شته دا دغه پوسټ کوم چې ازمو په پلان څنګه دی نو دا راځه حال وي دوبار ته دی ارز مې کوله تاسو به ورکی جوس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه دا حدیث چې شروع کړی چې دا حدیث تر اورسی دی صحیح پر موضوع ته په ډوس راوړل شوی چې ټول ټیم وشه نه ټایم سره وشه باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة باب قول الله ليأتى باب قول الله مضاف أو يأتى باب خبر مبتدا محذوف جهاز باب صحيح هذا باب او بیا چونکی مبتدا دې حذف کړی دا نو دې باب نوم دې دې خبر نوم اعراب ختم کا باب څه باب باب نو بیا قول دې مو مجبور دې دې مو مجبور دې قول الله عز وجل قول دا الله تعالی و نسخ الموازین القسط لفظی معنا او کی دمونگا موازین قسط دیوم القیامت لوی معنی شپا معنی دا دا چې مونږ تلی کیدو د یو بل قیامت لپاره یا لام خو معنا د فاده چې مونږ تلی کیدو پر ورځ د قیامت کې یا تلی کیدو پر ورځ د قیامت کې اوس موازین دا جمع د میزان دا میزان څه ته وایي تلی ته وایي نو دا تله به یو وي که دا تلی به ګڼي تله به یو وي نو تجوزن تجوزان تعدد فعل کلا تعدد آلی گرد شی تعدد فعل کلا تعدد آلی لکا مونگو سود تونو نے واجو رہا لس او کلا تعدد دا سود تنی واجو رہا ترہ بیو دا سود تنی واجو رہا نمونگو لس نو تعدد فعل دا کلا تعدد آلی گرد شی باب قول الله عز وجل ونزع الموازين القسط ليوم القيامه اوس یو مسله دي کی دا یا ساده چوران دي کتاب چې کوم شروع کړی دی کتاب الرد على الجهميه څه شي کتاب الرد على الجهميه او دا غي نمبر کی کتاب دی کتاب الرد سان بل کتاب و سنه علي سان بل کتاب و سنه د دې معنا دا دا چې ما مخالف تا پزې کې چې جوړا سر ته جوړا وشي دا دور اگر کتاب زما دې خلاص کړ او تر دې پټکی هم کړل شي سند دومره تر گئی نو په دې خبره باندې ځان پوهه کا چې صحیح علم به حاصل دي د صحیح معاقدو نه د صحیح خلکو په واسطه په صحیح به نه ځي ولدا سنور لفظ لفظ نه سره اپ چې صحیح علم به حاصل دي حدیث صحیح علم دی صحیح د صحیح معاقدو نه کتاب دې مخالف صحیح معاقد دی د صحیح خلکو نه دا علماء کرام دا صحیح خلک دي په صحیح نه ځي او کبدی کی یو شی هم مفقود کی دی فکر نه کوي کنیت صحیح نی و اعتیز وای نمازه نه کوي کوم استاد صحیح نی فتنا به جوړی کی کتاب صحیح نی فتنا به صحیح نی که علم صحیح نی فتنا به جوړی کی نو بیا یو سره دا ځکه ته یاد ساتي صحیح علم د صحیح ما خزنا د صحیح خلقو په واسطه په صحیح نی دا د دې ابوالو یو بل سره یو ګونه مناسبت ده او بیا د دې وړاندې بل خبره چې کچر تر داسې وشي چې چا د غلط فهمي پیدا شي مو وړاندې دا خبره وکړه امام بخاری دې ابوالو سره مقصد دا لري چې کچا د غلط فهمي لکه جهمیه اګه د فهمي پیدا شي نه او دا فهمي چې پیدا شو او چا د ابو الله اون نه ولا نو هغه هغه ته دعوت شروع او چې دعوت شروع کو کسان ور سره جمع شو چې کسان ور سره جمع شو په خالي ماشي او الله تعالی فرمایي چې واده سمو به حب الله جميعا ولا تفرقوا چې دین کې فرقې باندې پیدا کې نو فرقې به څنګه نه پیدا کې چې یو سړی ته خاصه پیدا شو د خاصي کې ظالم کو په خالي مری باندې کړي کې دعوت شروع کړي اگر دعوت ور ته شروع کو دلته ور سره جوړې دي او چې دلته ور سره جوړې دي د دې فرقې پیدا کې او فرقې د توحید د فلسفي خلاف د توحید خو لفظي معنا هی د یو په لا اله الا الله محمد رسول الله دې ته موږ څه مګلې مو وایو د توحید کلمه د توحید څنګه دا خلق یو ګی دا څه دی خلق یو کوي اوس قران دې لپاره نه ده چې خلق یو کوي موږ د قران په اساس باندې یو نظر فرقې پیدا کړې نو پته ولګې دا چې یا په دې نه صحیح ده یا مو ما خاص صحیح نه ده یا مو تکړه صحیح ده نه ده یا مو علم صحیح ده چې دې نه ده نو بیا او فرقې پیدا کړې اوس امام بخاری لومبنی حدیث خپل صحیح دا شروع کړی د خمینی او خمینی دته انتهایی محترم استاد استادان هم صحیح ټول قابل احترامي خو بعضی استاد سره د شاګرد عقیدت وي صحیح ده کنه خو چې دغه څه یې یو استاد او ګڼ وي خو بعضی استاد سره عقیدت وي امام بخاری پر ټول استادانو ډېر احترام کو خو امام خمینی سره د عقیدت دا کوم باندې په امام بخاری سره د دې ډېر مقام یو او استاد نه مقام باندې شو معاشره کې خو دې په امام خمینی سره ناست او په قاعده ورته ناست زه کړي لا پیدا او دا لا پیدا په وایسو چې د خپل کتاب شروع کړو په دې روایت باندې دا نه حد سنا خمینی صحیح دا عقیده د دنیا باندې او دا اخیره نه حدیث دا خو ته د تریو سلام نه واست یو مر میاشکاب نه یو د زهیر نه یو د قتیبه نه د حدیث کې دوه سلام سودی یو خپل میاشکاب چې کوم دی زایده دی امام زهیر او درې زهیر بن او درین کتب ابن سعی نو دا درین دو استاد باندی او اس دو دل کچه نقل کرده و اکتفای بکنی دا احمد بن اشکاب باندی نو بڑی کرده دا زوحیر پا حوالی و دا حدیث دو نقل کرده دا خود دیبا استاد باندی تاگر احترام ہو خود دا دو پجمن کی آخر می حدیث دو دل کرده و دا احمد بن اشکاب دو دل کرده احمد بن اشکاب دو استادا که دول ناخیر استاد صحیح نو یا الله فتا مناسبت باندې د کتاب باخر کې حدیث هم د احمد بن اشکا په روایت باندې نازل کړه یو مناسبت او دې مناسبت دې په ګورې دا اوس خبرې به موږ وګورو ته لسه دې موږ ته دا ورو ورو په واړه واګه ویلو صحیح شو اوس دې موږ ته دې موږ ته راځي په توجه یې څه کو دغه ته راځي په توجه یې په هغه دې اوس موږ تاسو ته خدمت کوي چې اوس بل مناسبت دې حمید سسیل ده تصغیر میں او احمد کیسے تصغیر میں اس حمید تصغیر حمیدی تو حمید نا احمد خود ہے اس میں تبزیر نیت سے دنے کئے ہوگی دام یو بھی سعادت ہے بایت رہے خود ہے تاریخ ہوگی بایت رہے خود ہے نیت تا خیر دیکھ رہے دے دے کتاب دے دیکھ رہے نیتوں کو حمیدی باندے دا تفاولوں کو کہ کم از کم حمد دانیا مکار دے زمان نیت نا پیداشی کتاب نا په حدیثو کې او چې کله هغه مکمل ته د نیکی سره ته اورا سورا یو څو نو په دې تاریخ په کار کې احمد بن محمد سبحان الله ماشاء الله سبحان الله ان حدثنا الحمدي قال حدثنا احمد بعد ابن اشقام په نامه باندې درې راو یان دي احمد بن اشقام محمد بن اشقام علي بن اشقام دا په کومه موږ په زمانه هم یو دي دا مختلف خلک دي خو حسن اتفاق سره د دې لپاره نوم یو شان دي نو غل په دې پیدا شي چې دې دا اشکار کا کار دې دې وړم کړو صحیح دا یو اشکار یو دې بربل دې بربل دې زماني وطن یو څه پرېستم نشتا صحیح درې وړم او تمام مستند دي او دا دلته د احمد بن اشکار دې رحمت الله علیه او اشکار کې روایت مختلف دي قرائت مختلف دي اشکار اشکار اشکار مو ورته مصدر دو حمزه سوال ور مصنف حمزه او پرمو صورت کې د دې مصنف دی ریوار صورت کې غیر مصنف نامو من علماء وایي چې دې مصنف ته د ریوار صورت کې د دوه ور یو عالمیت او بل اجماع یو عالمیت او بل اجماع ما وایي ما یو عالمیت او بل اجماع صحیح کومه کسر باندې وایي اشکاب یا اشکاب اشکابو اشکابو کو فتح باندې وې اشکابو سیده د واحد متکلم ده کو په زمو باندې وې اشکابو سیده د واحد متکلم فعل مضارع مجهول ده نو مار ده هغه بیت او جواب کې عمر شي کار بیا ته راواله نو بیا به کیسه کار بیا ته کوم کې وځي فعل چې څه مخې ده دی دا هم تاسو کې په جوړه کې دا به شروع کړی نو دې قال حدثنا احمد بن اشكاب اشكاب اشكاب مصدر بن حمزه سيد او ده غير منصب ده غير منصب ده بسيط دريم راوي ده وبه قال حدثنا عمرو بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابن زرعاء لابو زرعاء بن عمبان المحدثين كي سلور كسان ملقب دي سلور كسان يودي عبد الرحمن بن عمر ضد ابو زرعاء المشكوري ابو زرعاء المشكوري وين ابو زرعاء الشيباني يحيى بن ابي عمر عند ابو زرعاء عبد الله بن عبد الكريم الحافظ لا مشهور حافظ الحديث لمولانا زغرك جوفان ده حديث مشهور بسلوخ صوب سلول صوب امام بخاري امام مسلم امام دارمي امام ابو زرعاء امام ابو زرعاء كم حافظ ده حديث تاس به ولا خبر ده سړي ده سره دمر له خزانه و ده بعد احمد بن حنبل رحمه الله له ملاقات سوش احمد بن حنبل ملاقات لا برابر نات امام احمد بن حنبل سره وصوله دي ديرو نات امام احمد بن حنبل شاگردان وي و امام سي ودي سنت موقت نه کول فرض نه ميدان لا سو امام سره کې نه صحيح به مونږ به دي تاسو سنت پر دوي وي د دومره لوی عالم د پاره سنت موقت د عالم د پر پر پر اصل تاسو ور چټي ور دي صحيح مونږ بل چې د بازار مالار په ګوند دي جان نو مخو دا زکری کې څو خکړای په خای او که دا مورځ باندې چړا په خاله اگر مو ته کې رټایمنت کوله په سیرا اگر ته وای په دې کې رټایمنت کې دې په سیرا نو باید دې اصل کو ستاسو خدمت کې چې امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اته وسنته موقت پرې کړل امام ابو زرعہ هغه دې دا صحابه کوم څه استفاده ته او یو وړ ذکر کو چې حافظ او مصطلح د محدثینو کې هغه جات وایي چې د نبی علیه السلام ولک په زو زرا حدیث او تیار وي نو شاګردان ته پوسو کو و مې یقول حق دا سی مو یې سو وی چې دا سی مو سو وی نو محمد کو یې یو خپل محمد تاسو کو ته چلګا وی هغه فتا ابو زرعہ الله وی تاسو وان او بیت الله بن عبد الکریم دی عبد الله بن عبد الكريم دي او سلورم دي ابو زرعه بجلي كوفي ابو زرعه بجلي كوفي دا هغه نامه یا عمر دا یا حرم دا یا دواړه نامه دي اوس دا کوم روایت چې دلته دي نو دا د دې رستنی ابو زرعه دا عبد الله بن عبد الكريم دي دا د اخر دي بجلي كوفي دي دا څوک دي دا بجلي كوفي دي بعد دې قال حدثنا محمد بن فخير عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره ابي هريره مشهور صحابي رضي الله تعالى عنه يعني دي اخر الاسلام دي اخر الاسلام معنا دي خد خيبر کو لوگ مسلمان شو دي يعني دي مؤخر به اسلام دي خود مقدم به با حدیث کی وزرا دري سوا بنزاو يا حدیث نو کړي نبي رسول الله صلوات سورة بصرا سلام الله عليه وسلم حديث بل چاله نه دومره حديث بل چاله نه کړی نو ته نه چاته اوس کوی تاسو را دا دومره حديث نو ته ورته دی چې په جواب ورکړو به د خلکو خزوی زمان کو نه و خو دا په دې باندې بل دې ورو کارو باندې اخته لکه مته تاسو دوی نه امام محمد بن سیر رحمۃ اللہ علیہ چې سړی و ته وي به دې خو می ځام یې مړ دي درې ورته مبارک شه واده دي کیږي چې زمړې ګمته وي واده دي کیږي نو ورته مړ دي ته وي چې نه پته هیڅ مل حرکت دی اختیار دی اراده بس نه چې واده کی دا ضرورت شي نو مسلوب شي یم دې مړ نه کم خو نه خو خلک مخته کوي واده کړو آرو نه وي نا واده کړی خبر دی صحیح او د پاکستان یو یو یو درما نه غاړه انا کومه مستند سره زم تارن هغه اوسنه لیکلی دا کار افسانه کې لیکلی دي وای په واده یو داسې کېلا دا واده یو داسې کېلا دا چې څو بهر دی هغه دروازه ګوري چې په کوو ګوند نه وته وای څو کنه نو دی هغه د بل د پاره ما دا کې دې به مو سپورو سره نو واز کړی هغه وای لا قوت الا بالله لو بدي على ابي خلاص وري نبات ودي انا ابي هريرة ابو هريرة في زمان الكورو نبي بارو بس ما تي بدي روم نبي عليه السلام برا دوار سفر کې به سلام په حضر کې به سلام لهذا وي زما د حافظه کمزور خبره برانه دا وي نبی عليه الصلاه والسلام ته شکوا وکړه چې خبر ورانه نبی عليه الصلاه والسلام راته نه ساده نه خورې مې ساده مې خور کړ دا هغه دا پولیس کې دا څنګه غونکل لکه څه شی په کې دا تړي به ما دې داسې داسې انداز سره چې توا لکه چې دې پوښتنه په کې وړې په تکلیف کې چته پریټن کې داسې نقشه دا دې وړه کړه ما دا صحیح نبی علیہ السلام دې دوه خبرې دي نو بیا دې کوم خبره یې راشي دا مور دې کوم خبره یې راشي دې دا رضی الله تعالی عنہ او دا ابو هريره نو مې سره رحمان رحمان رحمان رحمان سفر صحیح شو کبیلے سے دا دوس اللہ کے اللہ عبد الرحمن ابن سقر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ دے یمن دے کون دے یمن دے یمن دے عبد الرحمن ابن سقر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور دے مصابانے ابو ہریرہ بندے رضی اللہ تعالی عنہ عزیزانو سفر خدا سے دی دی جاہلان داسی بھی کیا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چھے کرا حکم کو امام زہری تا چھے تا احادیث مدون کا دوے پر یہ حکم کی وردوری کر چھے اللہ حدیث ابی ہرے رہا اللہ حدیث ابی ہرے رہا دوے دے مانا ہے چھے ابو رہا دروہ کوئی نہ کہا وہ چھے ابو رہا حدیث نہیں کرا ان اللہ و ان اللہ راجعون عمر تو خدا نے دیکھو پاس مقبلہ نہیں خبر چاہ کوئی اندر پوست کرا لا استثناء سر الحديث ابو هريره لا استثناء لو كان هذا الحديث هو يود ابو هريره يود حضرت عائشه ولد عمرو بنت عبد الرحمن سنه مدي عمرو بنت عبد الرحمن ذهب حضرت عائشه فتربيت هو ده حقت دي عمرو عائشه روايات ده طول دي بيان عمرو بنت عبد الرحمن لو عمر بن عبد العزيز قال عبد العزيز ده جوارده ده بس كيف شيء ده جاب دور ده عبد الملك ده جادو عبد الملك بن عبد الله کے لیے جو بندہ سو صفحے دے بنی امیہ بنو عباس اور معاصر حکومت اور دینی اور سیاسی تحریکات تے کم کو یہ سیرت تو بول نمبر اور یہ تاریخ صحیح خدا کو سیرت کی موری تو یہ سیرت پر سیرت لے کر اب سب خلفاء راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ اس دیا ہوگا لکه کې همت کوي دی او دا نو چې دا تر اوسه پیسې ورکړي زه غواړم کار کوم کوم چې دغه ټول درا سره او ما سره سی واجی دي و دې نه سره دې به کې نه نه دا نه په کوه وای په دې اوس مې لاله دې په دام لګي ما زه وایم نو دا لګي دا سه یعنه خو چې دا چې دا په نه چاکي څه کدا د امت په یادت چا کی ها او دا ستمه کې نه خبر وازا کړې دې کتابونه کوم د دې نه پس ما کتاب سره تعلق نه دا ځکه ټولې کتابونه نه سو نو کې دا موږ پیسې ګټلې ده له ورکم دا کوم دا ته مهنت وکړه یا چې چا به کې ځان ته پکې سم مناسب مزدوري وکړه نو سیرت پسې وړي تل خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویہ دا مې خلفای راشدین سره زه ته یو ذکر چې حضرت حسن سره دا چې اته کې لته سم تذکرہ کې د شپږ میاشتې خلیفہ باندې او حضرت معاویہ سره دا چې اته کې چې دې موږ د عامو بادشاہانو پر بادشاہو کړو نو دې روز سره یو ځای کړو نو ما دې خپل کار چې کیم سره یو ځای کړو په دې معنا چې د خلافت خو یقینا دا څه کو نو لکه څنګه چې د خلافت راځي صحیح خو دا څه نو لکه روز د بار شان وسو دا دې سره یې اته چې راغی په تم کې وایي چې دا په دې لو قدر صحابي دې د نبی علی السلام حاجی مهدی دې صحیح دې د نبی علی السلام حاجی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په جنبی سفین کې سفین کې ابو هريره دې په طرف ته راغلی دې چې په طرف دا دې په طرف بیا ما خام په جن باندې شو نو نو په تو څه بجن دا به د جن په ځان نه پاتې وي جن به وګ نو را خاطو نه پاس او خاموبه نو په ورو ورو زرا مې دې کې اوس آرام کې د سبا بیا ان شاء الله شو صحیح شو نو دا ته وړه د دران وا ما خام مونږ او دې سره وو نو بیا به روان شه د مالیه خیمه ته نو په ګوره جن به نه خلاف یا پتو دې دا اختلاف اتحادیو اگر چې جنگ کې نو او خلاف سو اتحادیو نظر غوره باندې ماویا دې لو ځان سره نه نه پاویا په ډوډا انتظام د ماس په تن نماز کو او په تن بعد حضرت دې دې لو ځان او خبر لکه نو سبا درسي په شان سلطان صاحب وو دا کې چې کله کله بس صاحب چا سم پیسه چې دې راو ته خو کله بس خیر په خوشې دې یو به همیشه تعال په خوړ ته مدرسې لنګو صحیح او ماویا دا تا خو د خلافت دوران دې بلوري تاجر او خوشبورا کړ د خلافت نه مالدار سره یو نو دا په مصداق په لاس کې مسؤلیت راځي صحیح صحیح پری چلے وہ پکی میاں کو فارم نہ اسی ٹرانسپورٹ فارم کو کڑائی وہ پکی اسدور چیز وہ پکی ادا بڑو بڑا تو رات تو رہے جو تو نہ برابر ان موس تیرے پاس ہوتا تو سرو کر کیا بڑو ہے تو وہ سکے نا صحیح نا وہ تے وہ رہنا کنٹرول ہے تو پھر اپ بھی بیا تا وقت مزہ ہے وہ سر کو بیا تا وقت میں دل کرا لے بیا سے کوئی پسند کرا لے ویسے بھی تو سر کو سلا نا وہ تو سر او وی دا تو سی فن واستا پر اس باندې قابل قبول یو ما معذور بنے وی سر وی یو کو دی لازم چې سوال تو کا اشبه بصلاة رسول الله ستا مرز وی دې دې سلام مستر وی مشابهت لري وی یو کو دې مینه به ماته نه تاسو مونږ مونږ یو ماته شي او وی دیم ان تخوی تشتاق دلته یې خبرو وړه شي از ما یو ورته خاندان نئی دیشکو ہوں سرے کے قصیبہ ویدنہ سار بھول دب اخبر صاحب تزان رکھوں گے جنگ پور دی روبیا ربا تردی اس پہ کو سلاس کر دو کی چیدت ایک مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد آرے وائد کر دے اس باب قول اللہ ونزا ہوں کو وزید القس نتازان سریع ساتے چی وزن دا افعال دا حق دے او ثابت دے سکا چی نبی علیہ السلام دا سیدے دی او ما تاستا ہوئی چی سو پورے پا حقیقت بانے عمل ممکن ہوئی نمجاز دا سیدے نا روا دے تابیر کولم نا روا دی تابیر خمونگی آغا دا کون چی کمزے دا حقیقت سب صورت دے دی چی یا متعصر دے یا متعذر دے یا محجور دے روا مشترشن سو پہلے خبر تاشو دا لے خبر اور یہ حقیقت متعصر دے یا متعذر دے یا معذور دے دنیا بر مجاز سے شروع نہ کی کہیں نہ بچے روز حدیث رات میں وقت الاعمال اور وقت الافعال اس آن خبر یہ والا زمانہ ختم ہوا اد زڑے فلسفی کہ افعال و اعمال کو اعمال دی غیر قوزات دی اذا وہ لطف تراشا کہ بقا و نشتے نتلی بس کہ بقا و نشتے اور سر وہ جواب جتنے فلسفی پاسان تو متدرو خود سب بنا ہی فلسفہ ہے لہذا غی انکارو کا دور تو لابار حقیقتا نہیں آگئی کوئی چھتا وزد آمالو دی مانا دارا چھتا دائی با حد نہیں رہی دی مانا دارا زد لکہ سڑے چھتی کا برابر خبرو کی مونگو تلنی خبر ہے نسما نا آگا ہوا تو اوش تا مطلع کی واجو دا جانی میں بسی ہوتا تا شکو ندا خدا عبارت تر سنا چھوڑے رہا در وارا خبر ہے نہ بھائی کوئی چھتا وزن دا افعالو چھ حدیث کی رامل ہے یا حیات کی رامل ہے دی مانا دارا چھتا ہے با حد نہیں کہی منگوڑ چھتا مجاز کا سیورت با الکی چھ شیر ناممکین بھی حقیقت بانے عمل معجور با متعصر متعصر بھی کنین بیا با حقیقی مانا مراد اقلے نو وزن دا اعمال ثابت دے اعراض میرے کاروزان دا سه خبرې د فلسفې د نړۍ فلسفې لاړه باندې ثابت شوې هغوی به وي چې قلب ماهیت هم نه ماهیت نه منقلب کېږي مونږ اوس سړی سائنسدانان ټول د دې ماهیت منقلب کوي سائنسدانان ټول د دې ماهیت منقلب کوي هایډروجن ګیس دی او الکترون د لایټ ګیس دی نیوټرون خفیف ګیس دی هغه هایډروجن باندې به نه شروع کوي نه دات او میټ د ګیس نه میټ جوړ او انتهایی کم وزن باندې میټ او هغه باندې اوس محنت کوي چې دې د جی آر سوچ سوچ جی آر سوچ نو موږ اوس هم ماهیت ها ماده تاسو څه ٹوس مایا گیس دمادی دلی ڈرنک کے کیا کی جو ٹوس سالڈ بنمایا لیپ لے پر گیس صحیح نو دمایا دادری وڑ انوا دایو پر منم کر کی جی ایسے کی اور یہ اللہ کے لیے تو نو استاد سالڈ سے پانی سے مدرم اور شیش انتواج سے محمد اللہ یادے کلیر کی وہ نمکور سے وہ سبب ہوئی نبیہ وہ مچے پا پولا زمانہ کی چینی نمائے نا پیر دوائے نبیہ بابا گوڑا دا بادا مراوڑا اگر کولا بکی میں چھے پکولا چھے لکھ ساتھ بعد دیئے شیدو وقتی میں مورتا پائے والا چھو نبیا بھی دی خیرہ بس دو نو اگر چھے بخص پینا بخش با صحیح مجھے شیخ سنو میں یوڑے ہو رہا نو ماورت میں جی دا چھے دا ایک کھوٹر نو نو دا چھے دا دی چینی پیدا کری دا مائی جی داس تو کھوٹو گئی نو کھوٹی دیو کو نو ما دی ہوئی مائی جی دا گوڑے پکڑے دا خو میں خیرے میں تیانا سکتے نو وہ دے برا دیوی کہ مستر کو ورد دوری نو قلب ماہیت شوی دے تو انجی خلی دیوا چاہے نو قلب صورت شوی دے ویچی پرستر کو ورد دوری قلب ماہیت شوی دے ویچی خلی دیوا چاہے نو پتہ ہو لگی قلب صورت شوی دے شکری بدل شوی خام دے نہیں بدل شوی دے ماہیت تو مراد دے نو بات کو دی آج میں کوس داس کے اوپر کی کہ اس قلب ماہیت یا اونسی رتا چی ممکن دے ثابت محقق دے که کلمایت یې پته ولري دا فلسفه غلطه شوه. دا فلسفه غلطه شوه. دا غلطه شوه. اوس نه اعمال او افعال صحیح دوره ترکیب وګړي اوس په اواز سره محفوظ کړي. څه دې؟ اواز دې صاحب د موټر سپیډ ته لیکل نه کوي. نو دا خدای دا یې مرا میټر ته کوي. چې دا سپیډ سور سپیډ دی. الګ سپیډ خو اواز دی. که ته وایې عرض دی هغه کویا او سره د موټر میټر نه پرګه ته مو پوهان کې پولیس والا روډ سایډ سره وراړي او هغه چیک ګن یې لسی نه کوي اب چیک ګن نه هغه چیک ګن هغه د کی د هر موټر سپیډ هغه کویا چیک کوي نو په ساو ګن ټوپک ما ټوپک چې د کم یو موټر سپیډ باندې کیږي په یوه مت زیاسي هغه ورته روان شي چې روان شي په ساو ایتا څه نه کوي ایا باندې ځینې دا غي موټر ستاره موټر راوړل لګی نه پر تاسو سي برابر دي صحیح الک صاحب پتاله نو سایرن ته مو اوس ګرځاو دا ستاو دا موږ چې په موټر وګړي دا سایرن ته کوي نه لایټ ورته ځکه چې دا غه پر زده نشي حالانکه جوړ خوښ نه کوي او کاغه پر زده شو اگاړه بیا په دې پښو نو دا پولیس افسر دی وګاره صحیح هغه خارج تاسو کې باندې کړی په څه سړي کړی چې کله دې دا موټر کراس کی او تا پسې خولېږي دا دې نه پس لایټ درته او بیا دا یو سایره دې نن ته پوهې چې مثلا خو ما خطا کړې ده صحیح نو بیا باندې د فسایل ته مو دې دا موټر په باندې ورشي ودی نو زه به کوم ځای ځړ دې دا ور پسې روانې نو سایل به سایټ ته شي نو ودرې دې چې ته ودرې دې نو بس ته قانون دار دې چې ودا سټیرینګ دې ته نو بل سټیرینګ باندې دوه لاسې که پولیس سره درولې نو سټیرینګ باندې دوه لاسې کوم دي دا بل دې ته پاره خو دي که یو لاس دې خو دې وي دې بل لاس کوم ته مچې کوم باندې لاس کوم دا خلاف قانون دوه لاس پکې دي چې پولیس سره هغه دې مطمئن شي چې دې سړي سره اسنه مسنه چې دا داسه نه کوي صحیح نو لاس باندې دا سي نه هغه راشي نو ته مونږ شي چې په ناو کې ټریننګ سایت ته نه چې کله ته نه استي ان دا لیفټ سایت دی دې دې باندې دا ته ترته نه شي نن دا ورته شمرالي دا د نوې هاي السلام علیکم دا السلام علیکم سره هاي یا مګر هالو سره هاو ار یو هاو ار یو ډوینګ ار یو اوکی ان ته خیر طبيعت ته خدای ټیک ټاک صحیح نن دا ورته چې یس ار یو اوکی وای ډو یو نو وای آی سٹاپ یو دا د پته ما ته په یو درولې یان له ګړې تا ته دا احساس د دې ته کدي مته پوهې ما کوم قانون خلاف کړې نو ته وای چې یا په څو نایټ لاګنه یا می لائن غلط ځای کې بدل کړې یا می سپیډ کړې نو مته در باندې کوم نیو وځو صحیح کدا دا غل به نه وځو چې سب آی وونټ گو مای هاوس ټاپ نا بدل دوی وای یو ار ان ډیټر ان دی بیگ داز ناټ ورک اس ته دې یعنی ګاله تا وې اشاره وکړه او اوس ته اشاره دې ګار نه کړې نو دې شرط تا اوس وی و اشاره دې ګار نه کړې دا خلاف قانون ده دا څه خلاف ما یا د سپیډ کو یا په څون لایټ باندې صحیح مطلب دا پچا ولي بلکې فاس په بار باندې ته پوز کی مې هیلپ ور پرایو لیسنس پلیز سر سٹارټ ډرایوینګ لیسنس انا پوز یا به په پوز درو کی مې آی هیلپ ور رجسٹریشن پلیز سٹارټ د موټر رجسٹریشن نا کا په مور کی نو درې ته پوز درو کی مې آی هیلپ ور انشورنس پلیز ودا ته باندې انشورنس او ګاډي روډ پر استل شي صحیح سره باندې پیړه ورو کړی ته په بل پیړه پړه کنه څنګه ده وسو ورکې مطلب هغه د شوم ست ته کار راځي نه شي مجبوری ده نو دا دی ورس په مول کې پس دا ورس په موټر او دا را پچې جوړې او راشي نو پچې د دې او څه کیږي تاسو شي او تاسو ورته ټینک یو سر ټینک یو ساري فار ان دی مینیوز تاسو ته تکلیف نه راوښه دې لپاره زه افسوس کوم دا د قانون تقاضا عزیزانو اوس به کوله تاسو کې څنګه چې وزن د اعمالو دا کو یا اوس نه صرف دا چې ممکن دي بلکې محقق دي د اعراض او وزن دا محقق دي بل خبر مناسبت د دې ترجمه د صادقه ترجمه سره وړاندې ترجمه تر باب دې باب او کرام د فاجر او منافق ملتې په میس کې هغه جامع شی د رد فرق زایده چې هغه فرق زایده ده دلته دا چې وزن د اعمالو نه مني دا هم فرق زایده ده بل وړاندې ترجمه هغه ثابت کړل چې قراءت او مقروض دا دواړه د یو بل بدل بدل دي ځکه قراءت حادث دی مقروض قديم دی قراءت حادث دی او مقروض قديم دی او دغه یوې مسلې امام بخاری د ژوند مستند کړه مخاري لجمن نستر شيء بس تري يوم صلاة بانيو لما تدلوا زور لما صلاة صلاة زور القرآن حادثة قديم حادثة قديم دي إمام مخاري بيوز يا ترى أنت بقول ما وقت راجع مكيدن وخد وحصل رصد بيداش نبص قديم ما صار كي بيوز واجب صدق الله تعالى فرمائي جزت كلا كم قوم تا بقهرشم نو أغيد عمل وزائر بجدل بانيو امام وزعی قول دی چه سو کو برسا؟ عمل بزای بانی بجدل بجدل ہوئی اکی بحث میں لیکن زور کا موسیٰ شکر ہے نبی دی با عمل بس عمل پلی تو خوش ہوتی اللہ جنون دی جدل میں بچ ساتی اللہ تعالی جنون دی جدل میں بچ ساتی اللہ تعالی جنون دی جدل میں بچ ساتی خدای جنون گے لدہ عمل توفیق نہ کی اللہ لدہ عمل توفیق نہ کی تو سو کا سر جدل کیوں تا عمل لزور کا جدل میں بخبر ہے مرسمت جدل چمڑے تا پا جدل دل دی انگریزی کی وئی وی تو رام دو ناٹ میک ون رائی دو غلط ہے یو صحیح شیر نہیں جب دو رہے میں کہ یو سرم غلطی کے دو سرم غلطی کے میں دا خو غلطی جب غلطی رو نبر غلطی شکر دو بچے سو جدل کئی تو سے جدل میں کہو تو سر عمل میں چی عمل کے نا جدل با پخبر عمل سی باہر تک دی آج میں کوس ناس کے اندر کیسی ماں مقدر مدر لارے آخری رہا دیس پر ادا کے مدر رہا دلتا دو استاد دے امام یحیی زوہلی سو امام یحیی زوہلی لوی محدث دے خدا با قامت فندا سی وجیب شیر چلوی دے مولیانو کبر ناروا گئی جو نکش وای یا بس مولیان جبا کبر ناروا گئی امیان لنا گئی چلو نکش نا بصیرت سرے گئی زمان نکل دم عبولات بدر عالی اگر با کنزل چی کل نسلتا سی عجیب کسی لغات دوی نجاورتا ای بولی سے دست لغات دوی نا هو ته دو خبرې وکړې ویو خو سيو کنسل په بیر سره بیان وکړ نه وی جوړوم ولا نه وی جوړوم او وی لغت ورهم تاسو جوړوم چې فرشتي هم کړو چې زمو په کیسه وي او تر ویزا دې مستری په چې کنسل په کالم کې وني کو کړه مست په کالم کې نو بار دی اس په کوه تاس کې ورته چې ما بیا خیا زو علي رحمت الله علیه لوی لوی محدث دی واقع سره فکر پیدا شي چې دې د امام بخاری ورته دی ورس دی ورس نو زما کا مقام چې دی دې ته نقصان بس زما مقام چې دی دا په ټیکټ جام ورسره نه دا یې په کوه دی پټیکټ جان دا نه امام بخاری دا یو هغه حاز ولی په ټیکټ باندې چې دی په هغه سکه انسانی فطرت فطرت د انسان من کول لجو په نه پاتې کی نو یې مقام به نو یې مرتبه به وي په انسانی فطرت خو به نو بار دلی امام یحیی از ولی د علماء را جمع کړل انا تاسو ته وته وې ما زه قول کوم چې دا بل نه او په قران د قران هو الله علیه السلام نو دوی اوس دې چې خدای دوی ته په دې یو ډېر زور وري نو که تاسو کلام مې وایي چې یو طرف ته رابط وي نو بل څه خبره یې زموږ درس ته نه راځي بل څه کا زموږ درس ته نو دوی دې درس دې په قران مخلوق نفس دې په قران مخلوق دی یو معنا خو دا ده چې زموږ کوم تلفظ ته چې څنګه قرائت کوم نو دا مخلوق او حادث دی صحیح او دې معنا دا ده چې زموږ عقیده د قران مطابق دا چې دا مخلوق دی نوروان دې تاوی او وړاندې نه معنا دا نه سنت مزو وین تاوی او دې معنا دا مو ته دې نو مزو په بار قدیر امام جو حلی دې بیر ته باقی نه خراب شه نه چې د پر استاد طرف نه ورته لاند نه څه منشو او دا څه خبره نه امام مخالف رحمت الله علیه وجه کو الله ستا په خبر ویلې دي چې کله به خدای نه مرګ نه واړي کډیر هم تم شه دا وای چې خدایا کما ته پاره ژوند کې خیری ژوند راوږه کمر کې خیری نو فرق دا او یې زما دا مو شاهده او تجربه خدا وایي چې اسما د پیغمبر کې خیر د اسلام ملاقات راغله چې اسلام ملاقات نو د پیغمبر کې وفات شو چې دا وفات خلدان کې وفات او تاسو ته بل خبر وکړم دې کو تاسو ته مرګ تاسو دوی وایي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث دی را تاسو باندې بیا څه کوی دا غلط کوي دغه امام بخاری حدیث بل څه نو موږ ورته چې دا نه شاله کوم بخارا ده نو په خبرې جوات چته چې کومه د امام بخاری څور دی او د امام بخاری جمعه دی نه نه د مدرسې هم د حنفیه مدرسې هم د حنفیه مدرسې هم د دا د امام بخاری په کرامت دی چې کومه د امام بخاری مدرسه او د امام بخاری څور دی د امام بخاری جمعه دی نو بیا به هغه خبرې چې دا څلور واړه مذهب سره یو دي خو ما خو دا پکې پیدا کړی نو ما ورته وویل محترم ورو ته خبر راغوتسم کوم چې اوس امام بخاري رحمت الله علیه خپل کتاب شروع کړ د وحي نه ځکه چې بنیاد د دین دی وحي بنیاد د دین وحي بیا ورپسې ذکر کړ څه شی ایمان ځکه چې بنیاد د دین دی ایمان بیا ورپسې ذکر کړ علم استقلال د دین موقوف ته پس باندې علم باندې بیا مختلف ابواب او مختلف اعمال او ظاهر کو ذکر کړ او اخر کې واس پر اعمال نه نو معنا یې دا ده چې مبنا د دین واحد ده او انجام د دین هغه وزن د اعمال ده انجام د دین یعنی وی چې جزاء او بدل په دین باندې ورکول شي د وزن په اساس باندې دغه کتاب شروع کو د بل روحینا ختمې کو په وزن د اعمال باندې بل خبر چې دا وزن دا د نیت په دنیا باندې په الله تعالی دې رحمت او قیمت ورکړي موږ به مام کړي دا و موږ هم دا سره سار موږ ته دا و موږ ما وګړو او زما په نیت ته سوده اخلاص ته ستا په نیت ته سوده اخلاص ته تا ته به دې موږ لس روپۍ ویلاو شي ما ته به یو روپۍ ویلاو شي حالانکه موږ په تام دوره کا دا کړلې ما هم دوره کا دا کړلې خو دا وزن دې پیدا کوي اخلاص ته د دې وجې لومبنه حدیث چې خپل صحیح ذکر کو هغه دې نه ملامره کې نه یاد صحیح او نیت خالص کیږي چې کله په خبره باندې پوښي او خو یې غزي عمل سره وې راځل عقل ما به یقي او حدیث ته کړبې ان الرجل لا يصلي ويصوم ولكن يجزى بقدر عقله سړی و مونږ نه کوي روزي به مونږ نشي او د رقم جزا چې ورکول شي د دې د عقل په اساس په کوم کې ځکه عقل سړی په اخلاص نیت باندې پایښ کوي څه پایښ کوي په اخلاص نیت باندې پایښ کوي او بل استاد عمروی سخیم کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھو ہے یہ کوئی بھی کتاب اسو کمل نہیں پتہ ہے تم نے کتاب اسو کمل کی نو با اخر د کتاب کے امام بخاری من کا مسلمانہ در تسلی ور گئی کہ سید خاطر جمع ساتا تھا جو مشکل کار نہ رہے خاطر جمع ساتا لکھو صاحب تم نے مشکل کار تم نے مشکل کار نہ رہے او اب تسلی من کا دار اقلا چے دا وکړی دی چې ودی دی عقیده پښتش نو دا چې در الله د میزان نه میزان قیامت کې خو دا به په جمله سره باندې در نه وي کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان اوس واسع د میزان دا د الله تعالی صاحب د میزان دا د جبرئیل امام مستلانی د حذیفه بن یمان د موقوفن نقل کړي هما تاسو ته کوم چې کوم شی په حقل او قیاس نه معلومی دي دا په حکم د منسوخ دا حدیث حکمی دي حذیفه نه د منسوخ کړي رسول پاک دا او موږ دا حدیث ته جاده زکه چې استاد ټیک دا مر ډول موازین سره دا په نس باندې معلوم شي چې واجب د میزان دا څوک الله او صاحب د میزان جبرئیل دی ایت ته وزل نشته چې حدیث کې هم څه کوي چې نو خو زه پد له ماده چې ویل مين تر ګورو چې غني باندې مو پرته په صاحب ورته ځانې کسر او په دوله کې چې دا خبره چا نه ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دا یو خبره موکل کو میزان باندې ملک او موت دی صحیح دا چا نه کوم کړی دی په یاسی په خپل مستند کې نه کوم کړی دی دا د یانس کا مرفوع ان نه کوم کړی دا نبی علیه الصلاه والسلام او واقف عند الميزان صحیح او سره په عدالت کې پکې یې اذا لو کو نور څوک ورسره کوي لا خو سره ولاړ ځوان سره پکې څه دوه ولاړ لا نو دا خو هغه باندې د کومور باندې کیس دی دا له خدای نه نه دی کومور باندې څه شي کیس دی نو چا به وخت باندې جوړ یو مثلا نو صاحب میزان دا د جبرئیل زکرہ هو مستورانی او حذیفه او کوفان موکل په میزان دا د دغه نس په ټول روایت ملک الموت دی واقف عند الميزان ما تاسو ته وایي چې په دوی باندې تکلیف یا دغه ټول راځي څوک سره وایي دا ادم په لوړ باندې واقف عند الميزان دا ادم علیه السلام دی تبرانی صغیر کې لګې کړی دی او د میزان لپاره لسان هم دی کفاتان هم دی دا خبرې هم کوي ادا بنیولم کوي دا امام طحاوی رحمت الله علیه ادا شاد صالح کې نقل کړی دی اوس موازی جمع د میزان ده یا په خپله معنا ده نو معنا ده چې تلې به ګڼي خو دا زموږ په نوم باندې اولانه ده تله به ایک یوئ تورونه به ګڼي تله به ایک یوئ تورونه که له موږ اوس څو توله دي واړو که نه اوس څو تلې دي واړو صحیح نو دا استعمال د مجازان ده او بله خبره لفظ راغلی وه لفظ موازی نو قسط نو اوس قسط په کسرې باندې یا په فتحې باندې قسط په فتحې باندې یا په کسرې باندې دا په معنا د څه دی موږ یې معنا د انصاف کړو اصلا د دې معنا د جور ده اصلا د دې معنا د جور استعمال او قرینې سره دې معلومې چې دلته د جور مراد دی که عدل دی مراد دی جور دې مراد دی که عدل دی د دې وجې القاصد جائر دی القاصد جائر ته وایي او چې حمزه د باب افعال په داخله کې او مقصد دي کې نو بیا نفی د جور کوي نو بیا عالم عین د دې وجې نه امام خلق الله علیهم دا د لیکلي دي چې من زهول موازین القسط ليوم القيامه وانا مال بني ادم وقوله يوسف وقال مجاهد القسطاس والعدل في الروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر حجاج بن يوسف ته یو سړی راوستل شو دلته چې لیکنه اوسوک مخامخ شوي د دونه برور د خلک خلاص شوي دي علما یو څو مستثنیات کوي یو لار فلیل غاره صحابه او تابعین شیدان کوي څوره یو لار سلیریش هزاره صحابه او تابعین شیدان کړو په چې ورته پته ولګیده چې د دې سړي فکر نومونه زمان اخوا دیخوا دی یا یې اسې اشاره کنه زمان د نظام خلاف څه خبره کړې ده به دې راولی نو بس اسې دغه د اقامت حجت لپاره به سره یو دوه خبرې وکړو فیصله خو باندې مخکې کړو چې دې بمړو نمړو دې کړل ویلو دې یو کاري خلاص وو قاری او یو دی عالم خلاص وو نو قاری ته خلاص وو هغه ته پس خلاص وو هغه ته پس خلاص وو هغه اذا جاء قهر الله والغضب ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا ودا حجاج بن يوسف وانه بدا سوى قران سره مسخري کې من قران سره مسخري لكم احوال او ظروف تعبير کوي بسكم احوال او ظروف تعبير کوم من پیغمبر داسه چې د خدای نصر او فتح او رضا خلق دین قبلو او زمون والي داسه دي والي پیغمبر واجو فجاد وی زمون د والي داسه دي چې د روح خلق دین نه فوجل فوجل صحیح نه ورته تاریخ ني ما بيجي او نه نام ورته بي جنم ویسه حجاج څنګه سره دي بيډي بي سالم دي دل سالم دي خلق الله يميني طول يي بلا ولا ما شي نام دي نو ورته ته ما بيجي او ورته بي نه ویسه کو ورته حجاج دي ویو سم ته ورته شپه کې فريد نو هولي به مته لګي وا جامې په مته مرنګان کنګ نه نه چور خالا ليو مرنګانو کن به ځان باندې جوړ وې ته ما پیژنې او ورته نه وې څه کوم نه یم حجاج بن یوسف نو خالص یو دې بنا شه هغه ورته ته چې ما پیژنې نه هغه ورته نه وې نه مې جوړ بلی فلان څه دې فلانه کوي چې غلې ونه صحیح نو بلی ونه باندې خو بیا کنه مې تاوان نو وې چې حجاج خان به ورته ځانو رخصه زمې رخصه صحیح دیو عالم ورته راوځي چې نو ګورنر ته تاسو کو وی زما متعلق به څه خیال دی زما متعلق دی څه خیال دی نه هغه ورته عادل قاصد عادل قاصد قاصد انت عادل قاصد دی چې بار راو د نور علماء ورته چې په خبره ته خو ډیر حق او عالم دی تا دې ګورنر نه نه روان دي مرګ دی چې وي ته عادل قاصد دی نو په ما په روپ نه دی ویلي وی ته کې څه عادل دی وی عادل دی په کنه ولذین کفروا بربهم یعدلون ولذین کفروا مشرکان خدای سره مسابقه خپل معبودان به مور دې د مشرک سوی خدای دې په واسه او قاصد دی ورته یو عمر قاصدون په فکر د جهنم مخاطب قاصدون جهنميان د علماء دې د جهنمي او ورته دې مشرکی عامران او بیا ورته دې چې د جهنمي نو باور دې امام بخاری رحمت الله عليه او تفصیلات کلی زیاد کړه او نور تفصیلات په بیل نشو هغه تاسو علماء او دې د منافقت دې سه نو البته دا خبره چې اوس دا ټول د عامرو کېږي نو آیا دا به حقیقي ټولې د مسلک دار سنت او جماعت مو ته ویلو وي چې دا عبارت په تعال دا عبارت په تعال دا حد نه به ما خبره چې اوس دا کم ټول کېږي نو دا به د کفې په برت کو باندې فیصله کې په دا د راتو فیصله ني وبلد کو فیصلې کبا نو بازه اور او کی مسله دار چې دلته خطور کیږي چې نام دې لاس کوم څنګه برابر تر راځي او د قیامت پور دا مبارک کو باندې په سبا نه مبارک کو باندې نو چې تل دې کو پر لاله شي سره کامیاب شه او کګه تر راځه نو دې ناکام شه کوم کو دا راځي خلاف دا راځي سره دا د اصل خلاف دا نو دغه الله تعالی فرمایي او اما من خفت موازینه فامره هاویه او خفیف شی دا برزی ثقیل پکا دی فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه واما من خفت موازینه فامره هاویه وما ادراک ما هی نار حامیه اوس دا القسطاس مجاهد سے کوئی رومی لغت او لغت دی یوی جیبی چی بلی جیبی تارا منتقر شی لیکن عجمی لغت چی اقا عربی تا منتقر کنی مولو معرف شو سشی شو؟ معرف معرف شو تحریب او شو تحریب او شو نو اس دا قسطاس اصلا خرومی دی او چی قرآن تارا منتقر شو نو دا معرف شو نسی؟ معرف دا معرف شو نو وحد دین اس قرآن کریم کی غیر عربی الفاظ تا یعنی دا سی الفاظ پا گرتا چی اگر نور جب و الفاظ دی خود تعریب چی رہے عربوں پر اکی اجتماعیو نبی علیہ السلام بانے مشرکین مکہ اعتراض اللہ بیتو ایلا قرآن بلسان عربی مبین نو دیکھو غیر عربی بلانی لغت نو نبی علیہ السلام وردوی و غیر عربی لغت چی عربی کتاب ترا رمتقل شی دیا معرف شی دا سی یعنی دے بیا درومی جب لغت نہیں پاتے دیر فارسی جب لغت نہیں پاتے دیسی شیشی دے محرم شید عربی جب لغت شید ناقل ورد دے بلا دیر لغت پکی خاص دی چی مانوس دلی مانوس دلی نبی علیہ السلام ورد دے اقصن گا بے کمبار ومکرو مکر کمبار کمبار یا منیش دے مالو کمبار منیش دے مالو عجوزا فی الغابرین عجوز منیش دے مالو بلا دبارا عجوز نیست مالو بڑا دبارا یستازعون تستازعو مستازعین استحضار بڑا نیست مالو بخبر کرام کی دا غیر مانوس الفاظ دی نبی علیہ السلام دا سی مدار روان دنگورے وار فلوار عملائی کیتا وار اقد اب یہ صحابی دے دیرا وار نامی را اس پر نامی مسافر خرے ہوں اگر کی سکرہ دوڑے رہنی چاہتے سارے نبی علیہ السلام چرا اس پر نوکے بابا کین نا جسمہ کی تنیدی شیر پاس نا پاس او چې څه او الله سره په دغه کې نه کېږي پاسې نو بیا ورته یې کې نو چې څه کېږي پاسې نو بل کوم داسې خو دا حاضرې چې خپل مشه ما نو ورته یې ابن العجوز ان تستهزئ بي وانا من الكبار الله تعالی داسې خبرې اسانې وي ابن العجوز ان تستهزئ بي وانا من الكبار په دې لږه دې اعتراض په دې وړاندې الله تعالی ته حل کړنا نن کې د اسلام او اسلام ورته کې تاسو عربي نه د تر سره څه کوی بابا ته وګورئ دا خلیل ابن احمد راغه د وې چې درې وړ الفاظ اسوب دی دا یې له زمانه خلیل ابن احمد د حروز امام وی د وړ دی وړ الفاظ استعمال کړ چې ابن العجوز تاسو تاسو به بي او انا رجل کوبار په هغه دی اوس به تاسو داس کې ورکی چې قاسم دا په معنا د جائر او مقصد دا په معنا د عادل احمد بن اشکام په تاسو ته مصدر د حمزه دی منصرف او غیر منصرف د وی عربیت د ولی او عالمیت او ما بیت عالمی او دفعه دو جی هم او بزرها ابن عمر بن جلیل ابن عبدالله و جلیل و فیده چی نمی حرم ده یا حمر ده او گویا کلمتانی حبیبتانی کلمتانی حبیبتانی اید الرحمنی و کلمی دی نوست کلمت جلاشی سبحان اللہ الکلمت لفظون نوست حالی معنی مفردن نو دا خو مفرد نه مرکب دی سبحان الله دا کلمه ده کلام کلام دی سبحان الله بحمده و مزید من الکلام دی و سبحان الله العظیم دا هم کلام دی نبی علیہ السلام ورته کلمتان نو دا استعمال دا جاری ساری دا عربو کنی بار محاولتا چه کلام بار اطلاق سه دی دا کلمه کئی کلمتان ضرورت نیشتی چه مونگی مو اول کو کلامان حبیبان و اللہ الرحمن اړه ته تاسو صاحب ته چې د پیغمبر الفاظ په خپل الفاظ کې بدل کړي صحیح او پس دا شه چې د هغه په معنا کې دا استعمالو په توګه اوس ما هر ځای استعمال یو جمله وایي په تاسو ته هغه دې کړي پتی صحیح معنا دا زما خبره ده دا څه نو وایي چې دا زما لفظ مو پرته سو ده زما خبره ده نو کلمتان داسې دوه خبرې حبیبتان الرحمن چې دا خدای ته ډېر محبوب دي نو کلمتان حبیبتان صفت مشبع صفت مشبع لکه رو معنا د مفعول دی ته ویل لکه شی په معنا ده مشهور نو حبیب په معنا ده محبوب دی کلمتان حبیبتان محبوبتان دا دو کلمې دي محبوبتان چې دا ډېرې محبوب دي لرحمان رحمان ته نو داسې ونه وې چې کلمتان حبیبتان للقهار یا کلمتان حبیبتان للجبار ځکه چې د دې سره سینس نه جوړې څکا کوئی ټوک نه بنتا تا چې ته د الله د قهر جبر ذکر کې او په دوکو نه مور ته ځان نږدې کې نو چې د قهر جبر ذکر کې خو بیا ډنډې ذکر کوو ورسره انا کله نه خدا چې نبی علی صلوات و سلام فرمایي چې دغه کلام دي د زړه په ځای ته رسیدي خدای دې یو معاف کی د دې وجه کلمه رحمان دې کلمه تانه حدی بتاله یو قاری قرات او یو کافر عربی دان و وي چاور کافر عربی دان عربی یو عالم اوس کافر انا دا آیت کې چې سارق و سارق خطا شه و سارق و سارق تو فقطو ایدی او ما جزاء من الله جزام بما کسبانك علم من الله والله عظيم قال سے پتہ ش ویلی چا سارق و سارقۃ فقط وین یوما جزام بما کسبانك علم من الله والله غفور رحیم نا کافر عربی دان لا پرے تا غلط ہے اور تے کافر تے پدی سمجھے گی تما تو اچ غلط ہے وینا مناسبت نشتا او د څنګه مناسبت نشتا وی تل دې د مغفرت او رحمت ذکر کړي د ناس کې اټکې نو د ناس کې ټول مغفرت او رحمت سره د ناروې د قران ګورم چې قران یو کته به او د سایو وي وی سدي وی ساره او ساره کا تو فقط وې دی او ما غوسره او رخصا چې کله غلاو الفم بصر بصر کا تو کې پاریزه تمہارا دا لفظ موجود اس کی کہا بھی نہیں اس میں السارق والذي سرق والسارقة والتي سرقت آغا سنے چغلائے کرے دا آغا خضا چغلائے کرے دا فختوے دی او ما کٹ کئی داتنا دے دوارو جزام بے ما کسرا دا بددار جدی سشے کرے دے نکارا من اللہ عبرت عقوبت تر جانے دا اللہ نکار بدو مانو عبرت دے عقوبت دے عقوبت دے دے بارا عقوبت دے معاشرین دے بارا دا سی دا سا دا سی دا سا شه سره موږ باندې شامل شو خو دا څه کیږي چې د ملګری یو لیک ورته دا د سندورو خبرې سندورو کې نشته جزام به ما کا سبا نکال من الله عبرت دا عبرت د معاشرین لپاره عقوبت د جانی لپاره جزام به ما کا سبا نکال من الله والله عزیز الحکیم الله د غلبې مالک دی او د حکمت مالک دی د غلبې مالک دی سوت تخدیمې نشته سزاگانے پر گئی دا حکمت مالک دے لاخ دے مقصد اور حکمت نہ کر دے سا حکمت پکی دے وی تب قد اخلاق کلام دے کلمہ آتا وانا استاذ سے بکر پیو پیو واللہ غفور رحیم واللہ عزیز الحکیم کل دا اللہ سے بات دی وی نا مناسبت دا وی ما ایک چکدار خدا کلامی نو خدا دا سی دی مناسبت خبری دے گئی خدا وی دا سی بے مناسبت خبری دے گئی کہ جزام بے ما کسبانا کالا بل اللہ واللہ نو کلمتانی حبیبتان الى الرحمن وکلمه دی دیر محبوب دی رحمان تا خفیفتان على اللسان آسان دی خفیفتان مانا؟ خفیفتان مانا سانا بان چه دوار سال دی اقصد خفیفتان على اللسان دوار سال دی على اللسان بجبابان دی وینا کی دکت دیشتا اسی طرح سے تو حروف کوری امام بیزاوی رحمت اللہ قرآن دیتے دینا قرآن دیتے دینا قران دې درکړې ده تقسیم د حروف په کړه مختلف انواع ہوتا دا مجهول دي دا محموس دي صحیح دا شدید دی دا رخوالی صحیح نو اوس دلته دې کلمات دوور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دې کې شدید نه شته صحیح نو خبي متانه علي رسان معنا دا چې تلفظ پیډي را سام دي قاری سے ممبئی دې تجدید واسطه باندې شدید به کې نشته مستعد به جوړ صحیح نو کریمتانی حبیبتانی إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان هذا بير الدرني في ميزان الحسنات كي ميزان يوم القيامة هذا الشخص رحمة الله عليه باب نقرأ دي هذا الشخص من الله عليه قول فلسفية الفلاتون هم دا باب نقرأ دي شاري كنت الفلاتون هذا بخبر كتاب دا هذا كتاب دي أو في يوناني جبا كي لو الدنيا فحرا جبا كي أغا دا هذا كتاب نقويا تاس تولا فلسفية الباني دي سقراط سقراط د قسم تر یو ټکی لري. هغه فلسفه ټول دنیا کې تر واره ده. پی ایچ ڈی پی کې تخصصونه پی کې دي. فلسفه نو یو علم دی. دا شروع چا کړی ده؟ سقراط. په حیثیت د فن خو د ټکی یو لري. بس د عملي ځینو شاګردان دا جمع کړي. د دې مدرسه هم نه وای. دې به چوکونه باندې ګرځېدو. بس دا پته به خلکو را کوله چې سبا به شیخ کم ځای. به د مګوس چوک کې وای. نو دې په چوک ناسو په خلکو. صحیح ا دایلو په لاس دی کی چې نفس ورته ځلې کی لیوم په چوک ناس تو خاورو کې شاګردان به وړاندې ایسا وکړاس کړم تاسو چوک بڑګو او دا وشو وګورا نو مزای په لیکل دته د علوم امین دی افلاطون سو افلاطون یا علوم جمع کړی دی افلاطون ا د افلاطون د علوم امین دی مقرط نو اصل ارسطو ارسطو دا دری وړ استاد شاګر نیکول لا زیګه سقراط افلاطون ارسطو بس دا بابا ګاندی په فلسفه دا فلسفه بابا ګاندی او سقراط دا خو دا چې فلسفه وو چې په ټول وخت کې اوس سوچ کوي موجودات ته کتل او سوچ اورځو دا دا فلسفه دې څه علم په احوال موجوده علامه هي علي في نفس الامر بقدر الطاقه البشريه فلسفه خو شروع کیږي د دینه موجودات ته ګورم او مولانو د فلسفه د واقعیت ډیر ذکر کوي یا ذکر کوي فلسفه سره چې د بحثو ډیر شو کی څکه دی وایي چې بحث کې خو بحث باندې بحث نه بحث د چاله ازدار لپاره هم نه د چاله ادلال لپاره هم نه څو ګمرا کولم نبی د لیلونو نبی د دې لپاره دی چې ګوې که زما دې خبره سره دې سړي خبر کاوه چې ما په دې ځواب وشي لوی خلک دې هغه خبر کوم وکی دي یا خبر ور سره دې لپاره شروع کې درا د لپاره نه وایي چې ما د سمې دا وشي ابو یوسف سره وایي امام عبد الله له سره راغله خبره به شروع کړه امام سره دې تاسو خو خبره کوي چې اول خبره کوي به امام سره خبرې وکړي من مبارک خبر به شروع کړه بیا خبر نو کړه بس هغه به وایي به ما دې تاسو ته داسې من مثلا خبرې وي زه ګورم من ما چې د دې مبلغ من راځي من سدي که زه خبره کوم څه کوي نه درو تر کې ما دې وځو کوم وې دې خبره شروع کی به دې ما ته بولاو شي نو زه پته ونه کوم چې دا سړی عالم سره دې نه بیا زه هم چې استفاده مې ته نه دی وایو ته خاموش تاسو عالم سره ها چې څه استفاده مې دی وکړي دی وې ورته خاموش ناز دی او وې کنه دې خبرو کې ما ته پداو چې جاهل دی مې زه سره خبره څه کنه کوم مې زه هم چې سور سر خبره شي بس په دوه پیو باندې کولای دی نه اسه ورزه ای مې زه سره خبره شروع کړې نه بیا نس نو سفرا دا فلسفي فلسفي هم ګوري په دغه دالو دا بیا د سوچ کې دې اخیر له استفاده کې دا سوچ کې استه ما مرګورو کارته وي درس کې ما د فلسفي او د ساينټیسټ د فرق دا دی دواړو چې دواړه موجودات او مشاهده کوي او مې فلسفي دې دا معلومې چې هیڅ چیز ایسا کیوں دا شی دا شی ولې او ساينس دا هغه هیڅ چیز ایسا کیسه دا څنګه دی نو دې هغه خبره د دې وجه بیا ایجاد کړ فلسفي ایجاد نه دی بلکې صرف تصورات ورکړي د څه د تصورات ورکړي سقراط د فلسفي خو د ساينس بنا دی په فلسفه باندې دا زمونږ ځان ټول علوم مادیه چې دي د دې بنا په صدر فلسفه دا موجود دنیا ساينس دا ټول فلسفه باندې روان دی دنیا دي تصورات جوړ کړي فلسفیانو ورکړي دي نو سقراط د ستر استومان او فلسفي دا څه دی بچي دي یو په دې په کومه فلسفي سره دا خو درځي دې حریص دي د تو په ډوډۍ مسکار دي دغه ناشتي که څو ته ملاو شو مې خوري کوم ملاو نشي پسې الله الله خیر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کوي او شی باندې خپل ځای برابر کړی ورته وایي که پاسم خوراک کوم یا سکوم یا سکوم یا ایون متیاد نه کوم نه دا کوم تسلسل کې چې زین په واسه ورو کړی دا په واسه کټ کیږي نو کانو دا کړ شو نو بیا به دا سفر سره شروع کوم له هغه راکنه دې په ځای ناشتي متیاد پر تو کې پری دي نه کوئی دا وخت دی دا څه کوي وخلي توجه را نو سفر لري او سترس ته باندې روان نو بس تومره ستړو سوره دې سپي ویخ پات نو تومره ستړو چې په لاره کې پریوتو چې سره کې لوي سره کې اما دوی دښه لیکن زمانی بادشاہ رات اس پر سوار یو قابل با پولیس رہن در ہر کوئی بچ کو لار پہ دیکھ پولیس رہا ہوں بادشاہ رہا ہے وہ جب سیر رہا ہے فلان رہا ہے فلان رہا ہے گورنر سیر رہا ہے صحیح بدنا سے پروٹوکول آگا ہوں پاہ ہوں نو ہر کوئی یو قابل خواہ تو سیر اس پر سڑی تار رہا چاہ خیال نہ دے سکر سڑک کو سوستم بنی رہا نورتس ہم نہ رہا تھا چونکہ نورتس نہ کھلی نو دیکھ کوئی پادشاہ نو بادشاہ چلے رہا ہوں کہ سڑک جس کے سڑے ہوئے تھے نہ رہا اس پر آگوش نو دلے ہوتا رہا تھی وقت رہا سے نو دے ناس اس طرح یوں مکہ کرتے ہوئے تھے بیرا بندہ ایسا آگو ہوتے تمہارے پر جانے سو کے نو سپرات اور دوری فقیر کوئی مسال تار کر رہی کچاکات داری نو تمہارے پر سو کے نو وقتے میں سے نتو نا مسال خار دا نسل ہونے شیف آگے بیتے نو کوئی جسو کے دا خودے نپی دے نو کوئی نتو نا مادا پاتا لوگا دا خار دا نسل سے شیف نادر اخو دورا خوصا والا اللہ ویزر دی من پاچھائیم دا تو اس مکی زما دی بازرون زما دی سوردہ زما دی دا فوج و پولیس زما دی دا شیر زما دی بابا زما دی نیرون زما دی دری ابن زما دی املاک زما دی یوسف سقراط ورتن دی کس دا سا کمال دی کمال دا سڑی دا ایک سڑی کی نن دی سڑی بار دی دا تو رستان بار دی دی زان کے نورستان نشتے خونش دی ویتا کی نن نچے سا کمال دی یعنی علم پہ انسان کے دن نہیں ہدایا و کمال دے فن پہ انسان کے دن نہیں ہدایا و کمال دے دا کل عملہ سرمایہ پہ بیلنس کارڈے دے دو کرتے ہیں کچھ یاد دے فضا دا کل سریعہ بارے و کمال آپ دری نورتے اس کا دن نہیں جسے کمال دے آخر آتا ہوا ہے بہتر کو اس بل حاکم را کے ہوتے کے درمانے ہوں کو ادھے کل رفت سبانے تھا اس وقت مہن اس سے بارے مشہ یا کتاب آنے مرگ راوے ندا قرور وارثان ہوتا کیا مستا سے شہر ہے اس کا لگے سے شہر ہے ترین جب سر لاری آلے پولیس نا برا اولان دے شد چیدی سڑی کو بہت سور ہوگا ہو اگر میں شہر ہے پرو خط پہ جانتا ہے کو بات جانا پہ جانتا ہے اگر سر اپنم پہ جانتا ہے صحیح اپنم دے مشہور ہو پٹول یونان کی چیدی منے ہی رہے سجد لے منے ہی رہے نا با افسر روان دے شد اگر بات شاہ دے ہوئی چی بات شاہ سلام دا لے منے ہی دے دا لے اگر مشہور دے بس بات شاہ تکلیک شد بینا سقرات دے آور دن دیا سقرات بات شاہ سر لاسے پر طول دے مافرد مانی مادرت کو بے مانی نہیں پہ جانے لے اور سرائے اللہ مجھے گا مرشی دی یونان کی واحد اکل من سرے دارے مطول بخل ساتھ واحد اکل من سرے دارے دے دنیا دا دنیا دا سوا گئی والا منگا دنیا دا سا خیر والا دادو دا خیر بھائی جوڑا دنیا آر خیر جوڑا دنیا دا خوش فلسفہ سا شوا دوڑی دنیا تا کم آقل من خلق چیز پر پلا دا خیر کام نکی دا بل دا خیر تعریف گئی دا بل خیر منی پاک سار دا دا فرانس فلاسفر او دے بلی الجزائر مانے مراکش مانے دے دا اپو مانے کمون مانے چاہے بیزان مسرد دے بانسور مسرد دو فرانس او دا فرانس کاری نائے گئے او پاک سار دا دے دا دے تسلط دے سر خلافو وہ فرانس کی دن اگر فرانس تسلط خلاف صحیح او خلق تبہ دے خلاف بغاوت ولی دا فرانس دلتا نزی او دخل کو ملکون مانا قد سے گئے نکالو میں دوئے صحیح دوسو وزیرانو اگئی بادشاہ تا اللہ ہے ورکا مشورے والا ورکا ویلی جدا دے کمرے میں رو پجیل کی واجہ وار سار تا کمرے نا نو پجیل کی واجہ وار بادشاہ نا غصہ وار دا بادشاہ نا غصہ وار دا وی سار تا دا دا فرانس خوبصورتی او جمال دے وی کب کم کم ہی دا سار تا کنی سگینی اگر مرنا خون دے ٹھیک دا ویسا میں گیم دنیا بارے مسلط کی گم وہ اصل زندہ دا سرے دے چھے ممتے انسانی فکر رہتے ہیں اس پتہ ہوئے کہ اقل من خلق تو بزاتی عمر عزی وہ خد خو ہے خیر دا خیر ہوئے حسنہ تا حسنہ ہوئے رشتیا ہوتا رشتیا ہوئے کلمتانی خبیبتانی الى الرحمن خفیفتانی قدر لسان ثقیلتانی فی المیزان تعدیر درنی دے پمیزان کے نوس اعراب سبحانہ سبحان اللہ دا منصوب دے دا اعراب حکائی دے اکم اعراب دا اعراب حکائی دے او مصدر کلمتانے حبیبتانے الرحمن خفیفتانے اغد اللسان سقیلتانے فی المیزان ابن حمام ہوئی کہ سبحان اللہ دا خبر دے ادا دا قبیلی دا خبر مفرد سا دے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی صفات دا باری دا تو کس مدی یو صفات سبی یو صفات سبوتی صفات سبی چی ہر آگا شیئر چی مناسب دا ذات دا باری نہ دے رین نفی کا ہر آگا کمال چی لبدائی دا پارا ثابت دے آگا خدای نا ثابت کا تعبیر دا اول ذکر نا سبحان اللہ کی گی دا ثانیہ ذکر دا پارا الحمدللہ کی گی ما مبرګر کوی ان تمجید کلمې په ترين مفهوم داري چې سبحان الله صفات سلبيه او خدای نه نفي والحمد لله صفات ثبوتيه دا صفات کمال خدای لپاره ثابت دي نو چې کوم ذات تاسو بي چې منفي صفات نه مسلوب وي او مثبت صفات ولا ثابت وي نو ولا اله الا الله بیا یوازې دې معبود دی بل څوک معبود نه یوازې دې معبود دی او چې کوم ذات په خپل ذات کې واحد وي په صفاتو کې واحد وي په افعالو کې واحد وي نو ورپسې والله اکبر دا ذات اکبر وي نو چې کوم ذات اکبر شي نو ولله الحمد هغه لپاره بیا حمد او تعریف ثابت وي صحیح نو کلمې تمجید سره بس د سړي ایمان مضبوط شي خو چې کله وای نو تصور یاد ساته چې سبحان الله صفات سلبی خدای لپاره نشته خدای وده کیږي نه خدای وګه کیږي نه تګه کیږي نه مریض کیږي نه سہاجت پہ ناراضی کړه کیږي نه دا ټول سلبی صفات دي لکه وای الله الله تعالی د قدرت مالک دی الله تعالی د قوت مالک دی الله د حسن جمال مالک دی صحیح نو دا ټول صفات سب اوس دا ولا ثابت شو نو پته ولګی دا چې ولا اله الا الله هم دې اله دې پر سو اله نشي کېده اوس دې اله دې اکبر دې الله اکبر او چې کوم ذات اکبر وي نو ولله الحمد دا لیدانو خو دا بازه کسان سوړی وړی سالي وګړي بیا په خدای باندې جگړ کوي وای الرحمن و علی عرش استوا خدای وي په دې عرش باندې ناز کوي دا سوای چې خدای ورزه دې وای دا سوای جو خدای فرض دی او قران وی چې الرحمن علی العرش استوى مو ورته ملګریا متشابهات او محکمات او حاکم نه ګرځي محکمات او متشابهات باندې حاکم دا من متشابهات او محکمات او حاکم نه دي محکمات او مشابهات او حاکم دي هو الذي انزل الكتاب منه ايات محکمات انا ما بقول اول ما امام الحرمين داخل جاء تقوس امام الحرمين عندما جميل شيخ ابو المعالي الشافعي هو فقيد اللي كلام هو امام ده ناخذ جاء تقوس تو بين الله خدای کوم ځای دی نامو ته هي سلطان چې کوم ځای وو هغه ده ها هي سلطان چې کوم ځای وو نو به انا کان کوم ځای دی به هي سو وا لاندې اوس کوم ځای دی صحیح او يحيى بن معاذ الرازي لوی تابعی یحیی بن معاذ الرازی لوی تابعی دغه یو قرب عام خلق او عوام ته معلوم او حدیث کرا حدیث کرا ده یحیی بن معاذ الرازی قول لمن عرف نفسه فقد عرف ربه او د جاد ده یحیی بن معاذ الرازی تابعی عالم ده یحیی بن معاذ الرازی هغه ته چوری اخبرنی عن الله وې د خدای متعلق را ته وایا د خدای متعلق نه اقوى الله احد الله دې کیو ده وی وکیف هوا وی دې څنګه دې دې څنګه دې نا هو ته ملک قابل دې قادر بادشاہ دې وی اے نو هوا وی دې کوم ځای وی دې انسان دې نه راپا دې سبې انسان دې کوم انسان څو کې دې نظر نه بنان دې نا هو ته لست زاکا اسقل روح ان کما دې تا پوسلو کو نو دې کته دې متعلق دې پوسلو نو خدای هو دې دې دین علاوه کوم ته پوسل کې نه بده مخلوق متعلق دې خالق متعلق بني الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اب تک کا سان دا بخونا مشرا ہوا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو سو کال ور دی وی جی اللہ نا ہور تے لے سکے بس دی شی ہوئی نے وی جی مزید بے مزید بے صفات متعلق تے پوچھ کے نو اللہ احد اللہ الصمد او اگر اسماء متعلق تا پوچھ کے نو هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى المصور لو اگر تا افعال تا پوچھ کے نو كل يوم هو في شان ماشي دا عايز كبير دا ما شاء الله وجاتا ولا ما هو دا ما دا ایمان دې مضبوط ایمان دې دا یو ایمان مضبوط د دې وجه نه شیخ امام الحرمین چې کله ولیدو علما ورسره ناست وو وی ټول عمر مې د کلام بحثونو کې تېر کړ وی اوس تاسو ټول زما ګواهان شئ چې زه د نیساپور د عامو زمیندارو په ایمان او عقیده باندې وی ټول عمر مې تېر کړ د علم کلام په مباحث خدای مې ونه پېژندلو خو وی اوس په آخر کې تاسو په ګواهی باندې دا اقرار اعتراف کوم مړېږم په دې چې زما عقیده هغه ده کوم چې د دې ډنډ ګواهی د عامو زمیندارو چې په مخ کې ګوري او عام زمیندار هغه په مخصول نه پوهېږي اوس په خدای مې عقیده ده وایي دا مې ښه نه دا خو موږ مریان په کې ګواهی لټو همیان په دې عقیدو کې غواړي نه لټو بس ای ته بوډا یو خبره کړې ده صحیح ای ګوره فلسفیان کړي نو ما وایو همېشه د فلسفیانو کې نه همېشه د فلسفیانو خبره کړې د فلسفیانو په ځای وي یو فلسفي راغې د تیرو غاڼې ده د تیرو غاڼې په دې په پاپ او دې په تر دې دوه ان دې به څه د چانس هم نه نو فلسفي چې راځي په اړه باندې سوچ کوي چې دا شی ستاسو په اړه دې دې په سر کې ځي باندې دې په کې سکار وي نو سلوي ها دا پایا تاسې دا د خبره پایا ګرځي دا کی کوم چې نه نو دا تاسې ګرځي په دې کې دا نه دا نه پتی دي دا لوړ پتی کو نه دي دا دا نه لړی دا لړی د پاسه نه دا د عمر ته کیږي چې دا شی دې ورو سره دومره ګرم شي چې عمر واخلي صحیح او دا دا دا پایا دا دا چون دي څنګه دا د لړی سره دا ګاندې جوړه وي دا ګاندې دا ګرځي څنګه دې په پړه نه ده او نه دې وي سره دا جوړه ده نو دا وي او دا ټول ارزل او دا د وېستګي په ډېګړي کې چې د چټلا چټلا مګنې کارن چې یو په یوه کې منډه وایي او دا ټول څه نه معلوم ده او د کوئی په دیوانه کې یو جرس مند نه هغه داسې ټنګ ټنګ ټول ټنګ ټنګ ټنګ بس د دې سوچ په اوکو او څه مناسبت او رښتې معلوم نه شو چې دې ګانه په دې ټول امر کې د دې جرس سکا په پتا پوي نشي او دې بیا ګرځي چې مالک یې چاته نه هغه د دیوال نه آو مالک یو کار خپل میدا کې لري دیواله کې چې ستړي شو ته په خیر راغلې به کاکا را غاڼه استاد دا ورته غاڼه زمما ده به ګور ما په یو کله سره باندې سوچو کو چې دا ګاندې دې له پاره دا دا پړې دې له پاره دې دې په پوبې دې له پاره چې دې له پاره بریګ دې له پاره دې دا له ور په دې له پاره یو ټول ساتي کی دا دا دا دا خو دې دې وی دې غاړه ته جلس دې د دې په کې ما سوځې په معلومه نه کړه د دې په دې ګاڼه کې څه کار دې نه ور دې دې وځي بشته وې څه وځي په دې کې بیزل تا کار کوم تا وېز کاری نه صحیح چې دې ګرځي نو دا جره ټنګ ټنګ کې یو ما ته پته لګي چې دې ګرځي چې وې ټنګ ټنګ بس یې زړه تر اواز غاهه نه بیا روان شي هیڅ هیو کوم نه بیا روان شي نو دې په کې رکور نه ځات فانکشن دی نو هغه فلسفیو نو دې په ټول جوړ مې اسې کلا وې قدرت او صرف په دې داسې ټنګ ټنګ وږي کار باندې کې دې په وایي دې ګرځي نو کار باندې خطا شو ما د سر برامن لګلا چې دې په اړه اوس تاسو تاسو دا زما یو وخت خدای ته کوم چې بیا دې مارا نه شي زما خو یې په فلسفه نه ده مې کتا پر دې ورته و خدا په دې پر سوو ما د بل هر کې ژوند مې تباہ او برباد شي نو کلمه تانې خبیب تانې رحمان خبیب تانې عدل لسان سبیل تانې فلمیزان سبحان الله و بحمده سبحان الله عظیم دې ټول جملو کې خبرې کولې دي خو ما خلاص دې ځات مو خبرست او زه دې سوال په تله نو په درې ورځې کې ما 28 غټې بیان کړو ضرور 28 غټې ځکه چې عوامو خلک بیا مولیان په ډېر خلک د طالبانو په مثال نشته نو زه په اصل وایم چې د بل ښار کې بیان وکړم په لار و درې مدرسې را مې دي او درې مدرسو والا استادان سره د طالبانو سره مې بلا کړو مې دې معنا نو ما ورته مې سره مې ګړ ته درې کې دي چې ما تیار کړو هغه تاسو نو هغه ډاکوان ډاکوان بېږي بس لا کوه یو لږ دا دا ولاړ نو مار په دې په دغه کې 30 غټې د پونیر ما خیرو بیا د وخت په دغه فرصت باندې څه خبر په مخالفه کې شته راتلم نو خبرې مې نشته کولې په دې چې پور دراله په سفر باندې ما غالي مې کولې نو زه اواز کو نو شي او نو په دې چې په وسه ما په نرسې مو 10 منټه بیان وکړ نو ما دا وایم چې تاسو سره راځم کې صحیح تبا تو بھی اللہ نے وہ مختل بلکہ سال میں آواز کی جنو وہ اللہ نے ہوتی ہے اللہ تم ہے ربانے شے اللہ تم ہے تم مسلمین لانو فاسباب دی لانو فاسباب دی نو اللہ تعالیٰ تو فکرہ کر چیزا خبری میں اکنے اور عموماً چاہتے ہیں رازوں میں مختلف مدائی تو زب د دې ټولو مشایخونو د دې ټولو علماوو ته خوشاله شي. کریم خدای دا ټول طلبا چې په هر درجه کې یو په هر فن کې یو الله تعالی ته دا غینه خوشاله شي هغه په عمل ورته ورکړي خدای دا کوم قدرت دي خدای دې میدان عمل توان دي کیږي خدای دې علم نه پاتې کې عمل آسان کړي خدای دې علم نه پاتې کې عمل آسان کړي ځکه دوی په ځې مداري دا هم مسلمان په یوځې مداري چې خبره باندې کوئی شي عمل کوي دوی دوه ځې مداري دي یم دا وی چې دا کرشه باندې کوشي هغه باندې عمل کوي دوی دا چې کرشه باندې کوشي دا نور ته ورکوړي بل یو بل له شاید ومن کوم غایبا نو الله وظیفه مو مشکله خدای دې دې لاس باندې وظیفه مشکله ده خدای دې دې لاس باندې خدای دې دنیا باندې کار وکړي دې دین باندې کار وکړي الله دې دنیا باندې کار وکړي دې دین باندې کار وکړي خدای دې دنیا باندې کار وکړي دې دین باندې کار وکړي الله زموږ اصحاب او کافرو چې کوم احداث سره دې دین خدمت کوي دیو یو حدیث ته باندې یو یو بیا سفرې کړې دي حضرت ابو ایوب انصاری ته یو حدیث معلوم وو خو د کوم صحابي نه چې تاسو ته یو صحابي دا روایت کوو د بل صحابي نه د دې باندې منورې روان شو شام او دمشق ته لاړ او لږې ځان باندې تیرې کړې او دا روان دا دروازه هم والا هغه صحابي دا وو ته مرحبا به یې دی یو وی تاسو ته یو حدیث دی ما در رسول استاده شاګر په واسطه ما وی چې سند عادی کوم د دانی خلیل رسول پاک خالد صلی الله علیه وسلم په حدیث ما ته یاد دی مين وحن وی ته را دوه چې سند به عادی شي هغه ورته وی مګې ته کینا چې دا د چایو په اړه ته ورته وی خپل سوا کې نقش نه راولم د علم لا سفر دا وی د قران د اختلاف او سمو قران دی ما ورته کوم بلکې ایمن ګورنر سره د هغه زمانه او هغه چې خبر شو د بیا د مستر ندیر په هر راوته او سقیفې ته سومیلا هغه ورته الته حاضر راولې او ورته څه پیسې ورکړې په یو په ټول ټول ټول د سرتای دی وې دې راغله دی او حدیث د ذکر د بارے ما ته پته نه و چې زه تر ور غلې وې چې په پان مې کړه د هوټل وې سره تر سوري پاس راځم زما میزبان دی مدینه کې پیغمبر علیه السلام په نړۍ په اسپانیا په یو باندې ساری کړی دا رضی الله تعالی عنہ ورپسې څه پیسې راوړې ویجی ګورنر سره راکړې دي هغه یې معذرت کو چې پاتہ ورو ته پاتہ ودرې دي دا حضرت ابو یوب یې زو په دې خوشاله چې پاتہ نو لګې دا ورته دا خوښه چې زما دا سفر خالص د الله لپاره شي امام بخاری رحمت الله علیه دې د پلان انتهایی مردار پاتې او ډېر ایماندار وو سړي سره دینار ورته وراثت کې پاتې وو سړي سره دینار سړي ارب روپۍ دي او سفیر ارب روپۍ دا د دې اصول علم د تاسې ختم کړی بس چې امام ابراهیم وای دې در سبق درانه وای شیخ وای چې تاسو د محمد په تورو به دماغ خو باندې وای دې چې کوم ځای کې مونږ راځو تر هغه باندې باندې د دروازه باندې مونږ دروازه والا چې د بیمارې به نه ځتی کې مونږ دې سبق نه راغلی شیخ را دې کړي چې پته یو ته وای امام بخاری رحمت الله علیه ورته وای وی زما یو جوړه جامې چې نن دې زړې شي وی وی دې سره کې نو خوش دې له هغه به په کې بار بار په پېنه سبا کې راغلم ابو ولا سپیږی چې ما په دې جوړې ولې جوړې کړې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په خپل مقدار سره یو په سفر یې نه ویډیو لري چې خپل پیټ دی د یمن نو واپس را روان شو بغداد ته پیدل په دې لار روانو په لار به چې سره مزدور کوله د خټو د ګټو او کفه د مرتل تر سلوک عالم دی د حدیث صغیره و فلدا یا باغنه لار چې سپیسې و فلدی نو دیره دې تیریږي تر په دې دې صحابه او چې پیسې مو سره خلاص شي نو بیا دا راو چې تر مو ګورو کا چې کې یو بل عالم را ته ویلو چې کنه صحابه وکړه امام یحیی بن علی رحمت الله علیه چې د حدیث نو قال او صراف دی سلوی بل دینار او تر بل ته بچ شو مرګره وای چې ما دې لیدل او تر دې حدیث چې دا پیسې واره په سات له ګور په پر مو ګورې نه ګورې ویلو په پیدا کې چې دا خلک ګور مغیسته څه نیمګړې کجورې وګورځي مې دې په لاره لګیا او هغه کجورې ټوټې را غونډولې بیا یې اوبه باندې نسلې هغې خوړې په سورو نو وګیا عزیزانو دا دین چې محفوظ کړی تری بزرگان محفوظ کړی دی عزیزانو دا ما او تاسو سره کومه ذخیره چې دا خزانه دې خلکو موږ لپاره محفوظ کړی ده کریم خدای دې مرکزونه منور کړي الله دې له درجات عالیه ورکړي کریم خدای دې د آخرت په سعادتونو باندې سعید کړي الله دې دې خدماتونه چې امت څومره استفاده کوي خدای دې له پکې برابر اجر ورکړي زمونږ مشایخ او اساتذه حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یو ځل ذکر کوم پاتې کې ډیرو به پاتې کې ډیرو طالبان ګرځو سر ټوپې مو راوړل کې اځم ته خوراک نه کاږي کې دي خوراک نه کاږي کې دي به زموږ یو مرګره ما ته جمعه دیوال سره وډاړو یوې زنانه به کولپای باندې ډوډۍ پر کوڼی کر پکړې کولپای باندې کوټ ته روانه مې موږ چې ډوډو ته وکړه ته وایې مو بلاله چې کله یو پوڅه ډوډۍ نه راکړه زموږ بل تشدید وشي وی الله تعالی ما زموږ د خطا ځوا دا یو زمانه زیر چې الله واچو مې یو ډوډۍ راوستا مې موږ دې وچې کار ما نه ډوډۍ تاسو اگر کوئی یو مسلمان بلا سب اس خدا سو بادشاہان دے اس دن امن مولے سے برس چلی فتیلی مولے سے برس چلی لانور و رما خلق و لگی نفت کرے سفر کریں یو یو بیسا تیرا ہو رہے ملا تیر نمبر دارو ہم کانیے کے پر سلا انتا طلبا ہوتا ہوئے مائی پسڑی چی پچی نے دون لدری کی نہیں پدی پورتا پدی تکریف مالا دور کی مائشن مسئلہ دا بچی دون لدری کی نہیں مائی محمد ریل پٹکائے دا اگر سوچ کے کہ سرا دی بچو تو خزی ریل کا وقت بڑی نہ کر جن میں دی گئی قرار کا دی میں لوگوں نے سبڑ سے وہ داغ لگا نا نور بول سے وہ داغ ہوئی تو شہر سے سرا لو خمدا میں دل لا سن کو لو وی تا تو سنور بھی سے سرا خلے گئی اس نے ہر طریقے کی کتاب کا بڑا پیدا کی دی میں خاطر سرا پیدا کی گوڑا لا پیدا کی استاد آشائش اور نو میں لا کفرانی مای زه کوم وخت په دې ځان مو په یو د نور کې به ځان اوس مو غواړم خلکو خدای ولا ورکړي دي خلکو له خدای زړه ورکړي دي الله دې دی عوام له دې به خیر وایي ته د دنیا کې ګرځو تمره خود قوم ما دنیا کې چې په دې کې کې راځي چې باندې قوم دي دا تمره سخیر قوم دې خو سم دې په اولا چې څومره خدایا او صدقات دې ورکړي دا په قوم نه ورکړي سو هزار مدرسې کوئی استاد مدرسې په پاکستان کې دا ټول څوک چلے دا عوام چلے الله تعالی دې ګر دې او اخر کې وروي خدای دې خاندانو له خیر وروي کوي الله دې علماء ولا وانا مسنا مسلم وانا فرد دې سيتا وانا طور ما سيتا اري اسان سيتا اري فرد سيتا نور ذات دې دې مدرسې دا ټول چې دې درجه وي علي تعالی تو ټول دې مېرې مې خندې او ګر کوي دا انده سي کړل چې دا همیشه نه په علماء باندې روک نه دای چې یان دې مور پر د دې په مسله په ټول قوم د ځان په باندې ورته کنه ورته نو ور په سره چې راشي نو هغه د خلک ټول کې چې زما کارونه به سو کول شي د دې وجه خلک یم بیا نو ور په کې چې دای په خپل ټول ذمہ داري کوي صحیح پټان کوي او دا څه کړي دي دای وایي کار کوي کنه کې ور په ملا شي نو دا دې څه کوي نو څه دې کار کوي کنه کې ور په ځان ورته ور په ملا شي dale para el baile de por mi amén dale por marcoso la familia dale presenta un dale para el lunes el nauda allah dale para el lunes su hora de mi querido por el tour man por aquí de allah por el dale está yo por aquí de dale por todo tu ya por aquí de dawat de muhammad rasulullah que kabul ki dasta de rahmat que dawat de rasul ibn kabul ki dasta de rahmat dale por el sabe por shifa kamil hajjal wal muri bashir allah dale ki maqbul wal mumkin کریم خدای مشکلات سره کدا دا وایو د زمو غایب دوستان دای مشکلات هم ځا وایو د ګدای ته قضا داوا چې موږ له دعا او شی یم د په یوسف شادو شو زه او ته ولې شاد نه شو الله تعالی دا مشکلات په غلا وایي خدای دا مقصد نو مقصد پر اړ دی دا مدرسې مدرس یو قاری سے شي شو مخدوم الله قاری محمد علی سے دعا دعا وکړي الله تعالی شهادت ته قبول وکړي الله شهادت ته رب دې په پاتو تاسو تر اور اس میں سماج کے مطلب نا ابھی تو ہم تو تو اپ کے چلا دادا اگر لڑکی کو محبت کی دا تو یہ ہو جانا دا کو حال پہ واضح جان لو کر دے اے بین کی سلاو روپے پر یہ حال وانے جگوری دی عزیزان سے کہ امت آستر ایدا پور ناشتا پور دے دا تو تنیا کناری ندی او کزنا دے دا دیر لگ دا دیر جزد آستا ہوئے پا حدیاتو کی دازنا دا لائزنا مروان دی صحیح دوی کچھ تکلیف راشی دوی بری بارے براوگا سوی جا دیت پر واسنے دوی بری کڑے مراوگا سوی جا دیت پر واسنے عزیزان سے دا دیر نکانی نائی دے پیر دی خدا ایتا دی زنانا دا خود زنانا اور دیر دے خیر مرے دی خدا زنانا دا ورد آخرت کو خوض رو دے اللہ دا ورد آخرت کو خوض رو دے دا ورد آخرت کو خوض رو دے عزیزان رو کہلے چی دینی دارو لا پیسی ور کوئی یا چند ور کوئی ویسی اللہ دا ورد کون مؤتمن سے خوش آفدائی پوشا مولانا فضلی سے خوش آفدائی پوشا نام ورئی سے خوش آفدائی پوشا اور یقیناً دا سور یقیناً دا سور اور سمرے دا سوران دا اتو ورما چوز دے میدان عمل دوزی دا سکم شیر دے دا اتو ورما دا با استاو دا امت بنی عبد مانے دا خیل دین خدمت کے دا دوی پا ہر قدم قدم و ہر ہر حرف کستا برابر ازدادا جگر دوی دی مقام تارا رسول کستا پیستا لگی دی ستا دا یید دا گیل رے نور حاضرین چلی آگئی ستخاضی دی سکسان دا دی دی چلی آگئی بچی کشتا اللہ تعالی پر بچو بانی کنو رجی که سان دا دی وچیشتا دایغا دی کام سالی خان که دا چا ودونه نشی گرد تازه دا دلما دارا دا بهترین جایی که بودی دا دور که ارکان دیو که جنگی دی بهترین رشکی ورد دور که زمون که مشاید زمون که اسادی دا خصوصا تا دی سند حدیث کیا سند تفسیر کی زمون که مشاید کی اللہ تعالی دا دی مراکب منوئی اللہ تعالی درجہ کی حاجی اور دور کے اللہ تعالی درجہ کی حاجی اور دور کے اللہ درجہ کی حاجی اور دور کے مصطفی صدیق سے تو اخبار کو پائے والے معاملات کو وہاں مرور تھا طالبان پر ایمان کو بناس تو میرے نبی کا دور حدیث طالبان جو اس سبب ہو وہ تاسو دے دے ایمان کو اللہ نے تاسو دے دے اللہ نے تاسو دے دے نہ مجاہدین حق و حق کے بوا ہوگا اب میں عربی دور رہا ہوں کہ ولا مجاہدا الا نصرتا ولا عدوا الا ازمت وكفتا اللہ دے دین چ سمر دشمنان دی اللہ دار دین دشمنان اگر یا کو ہدایت اور دور کی دین تراشی اور دین کو حاوی نشی یا اللہ دی مفضل کا اللہ نے نواز اور دین چ سمر مجاہدان دی وکم سے کہ وکم میدان کی جہاد کی اللہ دار دار حال نافر سے اللہ دار دار حال نافر سے اللہ دار دار حال نافر سے سمر جی دین با کے شجاعت شیلی اللہ دی روی دریا کرو اللہ دی دریا کرو کہ خدای دی شہادت ہے خدا ہم نواز ومن شر غاسق إذا وقب